hiszem, hogy a kereszténység maga idézte meg a sátánt ezzel. Százszor inkább egy kihízott, hájas, korrupt püspök a bíbor palástjába a nagy gyűrűjével, mint egy protestáns prédikátor, érted, ahol örömtelen és fekete ruhába vessetek templomba, érted? Úgyis az a ti szokásotok. Nem pontosan úgy hangzik, mintha arról beszélnénk, hogy hát igen, Tiborcz István, Mészáros Lőrinc valóban, de hát ez a nemzeti tőke, nem őket kell nézni, nem a személyüket kell nézni, nem az ő gazdagodásukat kell nézni. Te ma zsidó vagy? A Pontifex Maximus, ugye a hídverő, ég és föld között, stb. Tehát a papságnak baromi sok ősi kultúrában ez volt. Tulajdonképpen az egyház egy archaikus formát követ. Most a korruptságát, a működését hagyjuk, a politikai kihasználását hagyjuk. Mert csak az játszik, ami látszik, és ami nem látszik, az nem játszik. Két protestánsak kellett itt egyfolytában szenvednem. Mágiarakásokkal teli jó estét kívánok mindenkinek, Puzsér Róbert publicistával és Farkas Attila Márton kulturális antropológussal fogunk beszélgetni a kereszténység 10 fő bűnéről. Én Nagy Gergely vagyok, református teológus. Mielőtt elkezdenénk és végigmennénk ezen a listán, ami ugye az ateizmus 10 fő bűne mellett egy kontraszt, egy körkérdésem lenne, mert szerintem minden pontnál, de legalábbis a pontok többségénél elő fog kerülni Jézus Krisztus személye, ha már kereszténység. És nagyon röviden, hogyha két mondatban kéne összefoglalnatok, micsoda, kicsoda számotokra Jézus Krisztus, és hogyha ezt elmondhatok, elmondom én is, és ebből az alapállásból tudunk majd kiindulni, és fogják látni azt, hogy hogyan viszonyulunk mi ehhez a témához. Jó, hát nézd, én is egy kérdéssel akartam kezdeni, és szerintem inkább ezzel kezdjük, hogy te, mint hívő keresztény és református teológus, miért kértél fel minket, mert egyébként a te ötleted volt az egész, tehát miért kértél föl minket egy ilyen műsorra, hogy a kereszténység 10 fő bűne, ráadásul a címet is te találtad ki, mert az ateizmust értem, mert velük már régóta van egy vitád, és te is tudod, hogy nekem is volt egy pengeváltásom az ateistákkal, de ezt nem értem. Tehát hogy ennek, mi volt a motiváció? Egyrészt az, hogy legyen egy balansz, ne foghassánk ránk azt, ja, hogy az igazságos. A másik oldala pedig szerintem nincsen bűn nélküli eszme. Legalábbis az eszmének a képviselői, mondjuk a keresztény Krisztusi eszmének a képviselői is követnek el bűnöket. Ja, értem. És ez a szembenézés, ez talán segíthet abban, hogy tisztázzuk egy picit a dolgokat, illetve kereszténységről is beszéltetek elég sokat velünk is korábban, úgyhogy jó, na most akkor én válaszolok, aztán majd jön a Robi, ha már én kezdtem el. Én egyébként nagyon nagy bajba vagyok ezzel, mert ugye a kereszténységhez azért nekem egy szoros érzelmi kötődésem van. Az ateizmus az kevésbé. Noha vannak nagyon kedvelt ateista szerzőim és ateista gondolkodóim, ez a kereszténységhez az egy nagyon mély érzelmi, kulturális és családi kötődésem. Ennél nagyobb baj az, hogy alapvetően szellemi, spirituális kötődésem meg a buddhizmushoz van. Na most buddhistaként a kereszténységet boncolgatni pedig valahogy úgy nem elegáns. Nekem. Nem elegáns. Tehát? És ezért én nagyon, nagyon furcsa, érdekes helyzetben vagyok. Egyébként szellemi kihívás, tehát szellemi kaland, tehát nagyon érdekes gondolataim voltak, hogy ezt így készültünk erre a műsorra. Ami pedig Jézus Krisztus illeti, én ezt sokszor el szoktam mondani, engem abszolút nem érdekel a történelmi Jézus. Ilyen értem, eretnek vagyok. Nem érdekel, hogy az most ki volt. Reformrabbi vagy bárki. Hogyha ezt egyébként sokszor elmondtam, tehát hogyha ha bebizonyítják a vallástörténészek, azt hiszem a bolsevizmusnak volt is egy ilyen állítás, hogy nem is létezett. Már korábban is, igazad van, tehát nem is létezett. Figyelj, ha nem is létezett, tehát Jézus Krisztus személye számomra egy archetípus, egy őskép. Tehát nekem az a hiteles Jézus Krisztus, akit az ikonképek, meg a katolikus szentképek ábrázolnak, érted? És az ő szavai az evangéliumok. Tehát nekem az a szimbolikus személy, aki rettenetes sok jót megtestesít, és hát figyelj, Isten fia, aki föltámad. Nekem ez a Jézus Krisztus. A történeti Jézus nem érdekel. Hát az én számomra a Jézus inkább Krisztus... Inkább moralista. Azt hiszem, hogy az én számomra a Jézus Krisztus az az, aki az ember teremtését befejezte. Mert én úgy gondolok a Jézus Krisztus előtti emberre, mint egy félkész teremtményre. Még nem létezett a Jézus Krisztus előtt az mai értelemben vett személyiség. Még a felettesén az töredékes volt. Minden hiedelemvilághoz, minden törzshöz külön-külön eltérő felettesén tartozott. Az adott törzs normáiból képződött a felettesén, de ez a felettesén ez nem volt univerzális, nem volt egyetemes. És a Jézus Krisztusban, ugye a Jézus Krisztus által képződött meg az, ez az, amit a keresztények úgy hívnak, hogy az új ember. Ez a lelkiismerettel rendelkező lény. Az a lény, akinek a lelkében tűz ég, amely tűz, ez a belső melegség, ez a szemekben, mint a lélek tükrében kiül az arcára, és amikor egy másik ember az ő szemébe néz, akkor ez a két láng, ez a két láng, ez egyesülni tud a kegyelem pillanataiban. Ez a melegség, ez a képesség arra, hogy a másikban felismerd önmagad, meg a tudásunk arról, hogy egyediek vagyunk, és megismételhetetlenek, és végtelenül értékes az életünk. Ennek a tudása, ez mind-mind a Jézus Krisztustól származik. Ez mind-mind a kereszténység által, vagy hát így mondhatom úgy is, hogy a krisztusi morál által lépett be az embernek az önmagáról való tudásába. Azt gondolom, hogy az ember abban az értelemben, hogy egy kormányos, aki a felettesén és az ösztönén csábítása és kényszerítő szorongatása között kell, hogy erős kézzel tartsa a lényét, az úgynevezett személyiséget egyensúlyban, ez a Jézus Krisztus által született meg. Tehát én úgy gondolok a Jézus Krisztusra, meg a Jézus Krisztus munkájára, meg mindarra, amit az ember lelkiismeretével elvégzett, mint a teremtés utolsó aktusára. De persze nem tudhatom, hogy ez a teremtés utolsó aktusa-e. Nem lehetünk meggyőződve arról, hogyha majd eljön egy következő eljövetel valamikor, ami persze világnézet kérdése, hogy Krisztus tér-e majd vissza, vagy valaki, aki az a Krisztushoz képest, ami a Krisztus mondjuk a Herméshez képest. Bocsánat, az Antikrisztus képest. Az most már eljött, nem? Tehát igen, de tudod, ő a hiánya által jön el. Tehát világos. Ő eljön, és egy kicsit kevesebben Robi, leszünk olyan mindig, amikor eljön. Olyan szép prédikációt mondtál, hogy ebből nem lesz ezért kereszténység bűnei. De mivel szóval nem Jézus tisztű bűnéről beszélünk, vagy van, a Krisztusi éppen ellenkezőleg, ezt a kereszténység tisztfő bűne, ezeket mind Krisztus ellen hajtotta végre a klérus. Hát nem a klérus, itt azért nem is csak egyházról fogunk beszélni, hanem inkább a kereszténységben rejlő árnyék kereszténységről. Vagy meg, nem tudom minek nevezni, érted? Meg én azt hiszem, hogy itt meg kell különböztetni két státuszt. Az egyik az a keresztény ember státusza, a másik a krisztusi ember státusza. Mert ez a kettő, ez alapvetően különbözik, és ugye az na egyház... Na ezt egy keresztény azért kikérné el magának. Az egész biztos. És a szó is ezt jelenti. Hát a szó is inkább krisztiánus, hát krisztusi, ez a keresztény. Inkább kéne, hogy jelentse. Nem ezt jelenti, hogy valójában a keresztény az a Krisztus követésének egy formáját jelenti. A krisztusi, az meg a Krisztus követésének a tartalmát jelenti. Na, világos értem. Ez, azt hiszem, hogy a döntő különbség az ez. Tehát én úgy gondolom, hogy a krisztusi az azt jelenti, hogy én a magam életében a Krisztust, mint referenciát határozom meg, és a krisztusi referencia mentén akarok én ember lenni, és az emberi létemből a krisztusi minőséget kihozni. Kereszténynek lenni, az meg azt jelenti, hogy elvégezni a gyakorlatokat. Tulajdonképpen ószövetségi módra. Már elébe mentél a témáinknak. Egy picit, de részben hadd merítsek mind a kettőt a gondolataiból, mert én egyetértek veletek, tehát persze nem feltétlenül teljes mértékben. Hogyha úgy definiáljuk a keresztényt és Krisztusit, ahogyan Robi, akkor én inkább tartom magam Krisztusinak, mint kereszténynek, de persze, ugye én nem feltétlenül. Én egybe inkább a gyakorlatot és az eszmei felnövekedést akár Krisztushoz azt egybe kapcsolnám. Ugye én reformátusként hiszem azt, hogy Isten volt egyszerre, és ember volt, és feltámadt a halálból, megváltott bennünket a bűneinkből, és ő lesz majd, aki eljön ítélni élőket és holtakat. Viszont keresztényként ugye nekünk nem pusztán, legalábbis ahogyan én látom a kereszténységet, az a feladatunk, hogy bizonyos sákramentumokkal éljünk, cselekedeteket elvégezzünk, és kiérdemeljük az útunkat a mennybe, hanem úgy éljünk itt, igen, ahogyan Robi is mondta, hogy egyre inkább próbáljunk meg Krisztushoz hasonlítani, olyanná lenni, mint ő, bár ezt tudjuk, hogy tökéletesen soha senki nem fogja tudni ezt úgy megélni, ahogyan azt ő megél. Csak nehogy nagyon felszabadítson minket ez a tudat, hogy hát ez lehetetlen. Hát ez benne úgy is lehetetlen. Hát ez úgyis lehetetlen. És ez mindjárt olyan jó érzéssel tölt el minket, hogy mindjárt olyan nagy kedvünk lenne. Keresztény testvéreim, szerintem kezdjük el, Robi, mert ezek lesznek a témáink. Jó. Tizedik. Meritokrácia nélküli tekintélytisztelet. Na most ez minden hierarchikus szerveződésnek a hát hogy mondjam, a velejárója szokott. Jaj, lehet, de tudod, pont a kereszténységnek nem lenne szabad. Mert ugye a kereszténységnek eleve nem nagyon lenne szabad hierarchikusnak lennie. Ugye? Hogyha jól tudom, akkor ez a... Ez hát a, de ez a... már a hierarchia megvolt a őskeresztény gyülekezetekben. Igen, is. De tudod, de ez talán nem probléma? Talán nem probléma, nem a probléma része. És ha arra gondolsz, hogy Isten előtt mindenki egyenlő? Én azt gondolom, igen. Aha. Gondolom, és a meritokrácia az pedig az, hogy az érdemeim szerint. Igen. És itt nem az érdemeim szerint, hanem hogy hol állok a hierarchiába. Igen. De ez egy üzemzavar. Tehát ez nem a keresztény gondolkodásból jön, hanem ez minden emberi társadalomnak a... Igen, csak akkor itt fölvetődik a kérdés, meg a kétség, hogy vajon a kereszténység meg tudta változtatni az emberi természetet? Valóban meg tudta változtatni az emberi működést? Mert ugye a keresztények azok új emberek, új szívük van. De érdekes módon, amikor az egyházat felépítik, meg amikor a hierarchiát kialakítják, meg amikor a meritokráciát félreteszik, a tekintélytiszteletet meg előtérbe helyezik, akkor ez az új szívük, ez a megváltozott erkölcsiségük, ez nem fejeződik ki. Egyébként egyszer nagyon érdekes, hogy egy katolikus pap ismerősöm magyarázta nekem, hogy ugye a liturgiának önmagától kell működni, és a tisztségekre is vonatkozik. Valahol az ősi mágikus, most nem rossz értelemben, ilyen néprajz értelemben, mágikus gondolkodásmódnak az öröklése. Ezt tudod, hogy automatikusan működnek a dolgok. A te emberi, személyes hited, viselkedésedtől függetlenül automatikusan működik a liturgia. És ez érvényes az egyházi tisztségre is. És akkor még kérdeztem, hogy a hatodik Sándor pápa, a Borgia, tudod, tehát ő volt minden pápáknak a történet szerint a legkétségbe vonhatóbb személyisége, hogy nála is igen. Tehát az ő magán emberi személye, tehát mit tudom én, a hatodik Sándor pápa független a pápai tisztségtől. Az önmagában hat. Ez akkori Egyiptomban is így volt. Na igen, de akkor miben különbözik a pápa a fáraótól? Különbözik? Protestás értelemben nem különbözik. Van különbség, hogyha így áll a dolog, hogy a pápai szentség, a pápa személyének a szentsége, ugye a Krisztustól ráruházott szentpéteri küldetés, megbizatás, az a pápa, és a pápa, aki a személy, az tulajdonképpen bármit csinálhat. Henterekhet, prostikkal, gyilkolhat. Kajhákkal, akkor még így mondták. Mérget keverhet. Tudod, bármit csinálhat, és nem le, és ez az egyházra nem száll át. Hát ez nem úgy hangzik, mint egy ilyen politikai hatalmi ideológia. Nem pontosan úgy hangzik, mintha arról beszélnénk, hogy hát igen, Tiborcz István, Mészáros Lőrinc valóban, de hát ez a nemzeti tőke, nem őket kell nézni, nem a személyüket kell nézni, nem az ő gazdagodásukat kell nézni, hanem a magasabb eszmét kell nézni, hogy itt a nemzeti tőke, hogy itt a nemzeti kormány, hogy itt a nemzeti megmaradás, és hát most... Igen, hát jachtjuk van, hát igen, hát helikoptereznek, igen, hát kurváznak, igen, hát kokainoznak, de hát ezek valójában, ezek ők, mint magánszemélyek, Tiborcz István és Mészáros Lőrinc, de és... ők, mint oligarchák, viszont Orbán Viktor hatalmának az alkatrészei, és ilyen értelemben jók, még hogyha személyükben rosszak is, meg korruptak is, meg késóvárak is. A logika egyébként teljesen ugyanez, de baromi érdekes, hogyha viszont azt mondod, hogy ez ennek semmilyen szinten nem szabadna megfogalmazódni, akkor ezáltal viszont a szentség létét is tagadod. Nem tagadom a szentség létét, hanem a szentséget azt én az adott személytől nem tudom függetleníteni. Egy intézmény nem lehet pedig szent. Kéne. A személy lehet szent. Szent Ferenc az szent. De nem azért szent, mert a Vatikánban úgy döntöttek, hogy Ferenc az szent, hanem az életétől szent, a személyétől szent, a lényének, a minőségétől értem, szent. Értem, amit mondasz. Tehát te nem hiszel a személytől független absztrakt szentségben. Pontosan. Nem hiszek egy intézmény szentségében. Az a Vatikán egy intézmény. De az már csak az emanációja, nem érted? Én azt mondom, hogy létezik absztrakt szentség. Ez mit jelent? Konkréttól független absztrakt szentség, mint olyan. Igen, de az mi? Ilyen plátóni szinten. Igen, de nevezd meg egyet. Csak hogy példát, hogy értsem. A szentség ideája. Vagy konkrétumok vannak, és azok tudnak csak olyanok lenni, amit utána absztrahálunk szentségként. Na, érted, amit szerintem mondom? Szerintem az élet lehet szent, az emberi minőség lehet szent. Robi, az meg nem érted. Nem. Figyelj, létezik-e a pohár, mint olyan függetlenül az egyedi konkrét poharaktól? Aha, létezik. Akkor létezik szentség a konkrét izéktől, egyedi személyektől is. Szent Ferenctől és stb. Függetlenül. Érted, amit mondok? Attól, hogy létezik az a fogalom, hogy pohár, és nem kell hozzá egy konkrét pohárnak lennie, hanem értjük, hogy ez a fogalom létezik, amúgy, hogy pohár, ugyanilyen módon létezik a szentség is. De ahhoz, hogy ez a szentség ez manifestálódjon, ahhoz olyan egy szent emberre van szükség. Világos. Ahhoz, hogy a pohár manifestálódjon, a pohár mint eszme manifestálódjon, ahhoz homokot kell olvasztani. Tehát egy szajházós korrupt papban nem manifestálódhat a szentség. Pontosan, ahogyan nem lehet fából vaskarikát sem csinálni, meg nem lehet szarból sem poharat. Világos, jó. Szóval... Azért ezen a ponton szerintem érdemes differenciálni egy picit a kérdést, mert Robi, te is egy csomószor úgy beszéltél, mintha a keresztények valamilyen gyűjtő fogalom lenne, amit az elején, ahogyan te ezt differenciáltad, keresztény és krisztusi, ez érthető, viszont általában ugye a közgondolkodásban nem így megy át. És említetted az új szívet, az óembert, az új embert, és egy picit én itt szeretném helyre rakni azt, hogy legalábbis mi ezt hogy látjuk. Tehát amikor megtérünk, és ahogyan mondod, a keresztények új szívet kapnak Krisztustól, akkor ezáltal az új szív által meglátják a Krisztus valóságát és igazságát. Ez történik meg, mint hogy lehullana egy lepel a szemük elől, és látom a Krisztust, tudom, hogy akkor ki ő, és elkezdek szerint élni. Viszont ez nem egyenlő az óember és az új ember kérdésével. Ebben a pillanatban az óember valamilyen formában elkezd bennünk meghalni. Ezt úgy hívjuk, hogy megöldököljük magunknak az óembert, megpróbáljuk legyőzni azt, aki az új szív előtt mi voltunk, és egyre jobban megelevenítjük az új embert. Viszont éppen ezért, mivel itt vagyunk a Földön, és mondjuk, ha rád nézek, és te azt mondod, hogy igen, én el tudom magamról képzelni, hogy a krisztusi szentség bennem lakozzon valamikor az életem egy pontján. Ezzel együtt te nem mondod azt, hogy te egy tökéletes ember vagy, és nem követsz el napról napra bűnöket, vagy nem követni le bármilyen bűnt. Na, ugyanígy vagyunk ezzel mi is. Persze ott vannak azok a pápák, akiket említettetek, akik az egész életükkel azt példázzák, hogy milyen az, ami nem krisztusi, hanem az antikrisztusi, ahol hiányzik a Krisztus. De maguk a keresztény vagy a krisztusi... És egyébként, hogy valami szektavezért is lehet említeni, mert mindig csak szegény pápákat. Értem én. És hogy mindjárt Calvint példának ne hozzuk föl. Hagyjuk őket konkrétan. Viszont önmagában az, hogy vannak bűnei a krisztusi embereknek, még nem jelenti azt, hogy ne lenne például új szívük. Éppen ezért mondjuk egy katolikus valószínűleg kikérné magának azt, hogy na most akkor a pápák bűnét mossuk rá az egyházra, viszont szembe kell nézni azzal, hogy ezek is voltak, és valahova ezt el kell helyezni. De egy kalap alá venni ezt az egészet szerintem hibás, és akkor érthetjük meg azt, hogy miért is vannak ezek a bűnök a keresztények vagy a krisztusi emberek között, és hogyan lehet ezzel szemben is párhuzamosan azért törekedni arra, hogy a krisztusi erkölcsöt megelemlítsük. Na, én meg azt gondolom, hogy ami megváltható, az az egyén. Mert annak saját lelke van. Ebben egyetért. Van egy isteni része, van benne valami az Istenből, ami visszakívánkozik, nem a szándéka által, hanem a helyzetének a törvénye által, ahogyan a tűz nem azért melegít, mert akar, hanem mert ez a létezésének a törvénye, ahogyan a víz az kisebb ellenállás irányába folyik. Na most azt hiszem, hogy a kereszténységnek ezek a bűnei, amiket itt sorolni fogunk, ezek nem a keresztény ember bűnei, hanem az intézményeknek a bűnei, meg a szerveződéseknek a bűnei. Inkább szerveződést mondanék. Tehát valójában az intézmények, meg a társadalmak, amiket jobb napjainkon társadalmaknak hívunk, rosszabb napjainkon meg úgy hívjuk, hogy a tömeg. Robi, az emberi természetnek a bűnei. Mert igen, szerveződésről igen, beszélünk. Igen, igen, de ne, az emberi természetnek a bűnei, de hogyha az emberi természetnek a bűnei, és nem a szerveződésnek a bűnei, mert ugye a szerveződésnek nincs saját lelke. Én azt mondom, hogy a szerveződés bűnei az voltaképp az emberi természetből ered, de ha az emberi természetből minden ered, szerveződésben akkor, előjön a kapzsiság, a hatalomvágy. De akkor mi van a megváltással? De hát az új embernek új szíve van. Hogy jön ide a hatalomvágy? Hogy jön ide a kapzsiság? Hogy jön ide ez a rengeteg bűn? Tudod, elvileg az új ember meg van váltva. Elvileg az új embernek kicserélték a szívét a Krisztus szívére. Ah. Akkor most mi van? Tudod, mi van ezzel? És szerintem nagyjából az van ezzel, hogy az új ember az nem attól az új ember, hogy az ő szíve az bűntelen, hanem egyszerűen csak attól a jelzőtől, ami bent van, hogy ha rosszat tesz, akkor ez a belső jelző, ez a úgynevezett lelkiismeret, ez szorongatással reagál erre, kvázi a felettesén szorongást küld rád, hogyha valami olyasmit tettél, ami a normáidnak, kvázi a krisztusi normarendszernek nem felel meg. Na most a helyzet az, hogy a szerveződéseknek, intézményeknek, meg az eszmerendszereknek nincs ilyen jelzőjük. Eleve lelkük sincs, meg lelkiismeretük sincs, felettesényük sincs, ösztönényük sincs, és ezért aztán folyamatosan az érdekhez, a vagyonhoz, a hatalomhoz hajlanak és torzulnak. De ezek az intézmények visszatükrözik az őket felépítő embereknek a mienségét, nem? Tehát azért lesz egy intézmény kabzsi, mert az azt alkotó vagy felépítő emberek is szerintem kabzsik voltak. Nagyon eltérünk, mert ez egy olyan téma, ami egy egész estés cuccot érdemelne, hogy mert egyébként egy szerveződés meg nem azonos az őt alkotó egyének puszta mennyiség összességével. Budapest nem azonos a budapesti lakosok összességével, a magyar nemzet nem azonos, tehát van a kollektívumoknak is egy saját lénye, léte, te sokszor mondod tudata, én azért ezt nem mondanám, de minőségileg más a kollektívum, mint a benne levő egyének. Egyébként pont a Karinti sokat idézett novellájában. Hát mindenki egyénenként Krisztust kiált, és a tömeg együtt Barabást. Na de ez pont nem arról szól, hogy az egyének külön-külön kaptak új szívet. De a tömeg így együtt. Nem. Megválthatatlan. 9. Rugalmatlanság. Vakság más vallások igazságaira. Ezt úgy mondhatnánk, hogy a vallási intolerancia. Vallási intolerancia. A kérdés, hogy ez mennyiben igaz, és kikre igazak ezek. más vallások igazságaira én úgy gondolom, hogy alapvetően a keresztények nem teljesen vakok, vagy maga a kereszténység nem teljesen vak, hiszen azt el tudjuk fogadni, és elfogadjuk, hogy minden vallásban van valami, ami valamiféle transzcendens felé akár, vagy istenség felé utalhat és mutathat. Mondjuk Isten valamilyen formában, mondjuk az iszlám vallásban is megtalálhatók bizonyos keresztény elemek, vagy a buddhizmusban megtalálhatók olyan dolgok, amik kapcsolódnak ide. Egy idős katolikus pap még fiatal koromban beszélt nekem, hogy ősevangélium. Emlékszem, ezt a szót használta, ami másoknak is megjelent. Tehát ez, de figyelj, egy dologról szerintem fölösleges beszélnünk, mert közhely. Tehát ugye a 2000 éves kereszténységben megjelenő intolerancia. Ugye? Tehát a belső ellenség üldözése is, a más nézetek üldözése, a vallástalanok üldözése, a más vallások, a pogányok üldözése, stb. Ezek közhelyek. De igaz, így van, ez így történt. Szerintem az alapról beszéljünk, a teológiai, filozófiai alapjáról ennek, akkor van értelme. Na most én nagyon, hogy mondjam, valószínű Robi számára, meg a közönség számára is botrányos dolgot fogok mondani. Ennek is megvan a logikája és az értelme. Tehát a kizárólagos gondolkodás, ugye? Tehát a Biblia az a kizárólagosságon alapul. Ez az Isten az igaz, az összes többi hamis bálvány. Ez összetalálkozott az arisztotelészi vagylagos logikával. Tudjátok, ez a nincs harmadik, tehát vagy ez, kész. És viszont ez okozza, egyébként szerintem ez a, hogy nevezem, kognitív alapja az intoleranciának. Viszont ennek van egy pozitív oldala. Az intolerancia volt a sötét oldala, a pozitív oldala pedig, hogy ezen az alapon fejlődött ki például a tudomány. Nem véletlen, hogy a buddhista kultúrákban nem fejlődött ki természettudomány. Az a poén. A vagylagosság volt a tudományos gondolkodásunknak is az egyik fundamentuma. Állati érdekes. Értitek? Tehát fény-árnyék együtt van. Minden esetben hibája a vagylagosság. A kereszténység mondjuk egy krisztusi minőségben nem megbocsátható, bocsánatos bűn a vagy-vagy kérdése. Ugye maga Jézus mondta azt, hogy senki sem mehet az atyához, csak is én által. Igen. Aki nincs velünk, az ellenünk. Igen. Ezt aztán Rákosi átvette a kereszténység. Lehet-e azt mondani, hogy csak azért, mert egy ilyen gondolkodás vagy-vagy különbségekként jelenik meg, ez rossz. Minden esetben vannak az életünknek olyan területei, amikor azt mondjuk, hogy nem baj az, hogyha vagy-vagy szembenállással kerülünk szembe. Nem lehet mindenre azt mondani, sőt, itt a más vallások igazságai kapcsán sem lehet azt mondani, hogy tehát ne csúszunk át abba a csapdába, hogy azt mondjuk, hogy ha valaki mondjuk keresztényként azt mondja, hogy ennek a vallásnak ez és ez az igazsága, szerintem az én hitem alapján valójában nem igazság, hanem hamis, akkor az egy problémás hozzáállás. Hát nem lehet egyszerre igaz hogy az egy vallásnak a fundamentuma, hogy egyedül üdvözítő, akkor abból nem következhet a vallási tolerancia, nyilván, hát más a logikája. De mit jelent a vallási tolerancia? Hát akkor ezt tisztázzuk. Hát mondjuk elfogadom azt is igazságként. Na, és el lehet egyszerre más, mindent fogadni. Most nem arról van szó, hogy élhetnek igen. Ott, és nem írtam ki őket, hanem persze, tudom. Persze, de el tudod fogadni egyszerre igazságként azt, hogy a Krisztus a megváltó, és az Antikrisztus a megváltó? Jó, hát ezt nem. Na, de bizonyos értelemben igen, mert az Antikrisztus is megváltó. De ugyanazban a minőségben megváltó. Ugyanabban a minőségben. Na, látod, itt már egy vagy-vagy. Itt egy vagy-vagy van. Tehát, igen, van. De hogyha ennek aztán az a következménye, hogy az, aki az Antikrisztustól kéri a megváltást, azt én, tudod, más elbírálás alá helyezem itt a Földön. Tudod, más jogi státuszba helyezem. Kirekeztem egy bizonyos közösségből, mert azt mondom, hogy ő nem kapott új szívet, hogy ő nem méltó az Isten kegyelmére, és így tovább, tudod. Akkor én elkezdem az Isten ítéletet itt a Földön. Márpedig az a kérdés, hogy ehhez van-e jogom? Tudod, ez az Istennek a joga, ez az Istennek a dolga, ez nem a miénk, és amikor mi ezt itt a Földön elkezdjük, kvázi elkezdünk Szentpéterkedni itt a Földön, akkor ez ugyan miben különbözik attól, amit a fáraók csináltak hasonló alapon. Tudod, hasonló alapon. Aki a fáraót isteni személynek tekinti, az a jó vallás, aki pedig nem, az pedig a rossz vallás is, azt üldözni kell. Jó, egyébként ott föl sem merült ez, mert automatikusan mindenki isteni személynek. Kivéve a Mózest, ugye? Hát jó, hát ja, most ne a történeti izéből beszéljünk, most ez egy példázat volt. Igen, de hogy, hogy valójában azt tudjuk, hogy az ókor utolsó évszázadai azok azzal teltek, hogy egy nagy vallási konfliktus, egy súlyos vallási szembenállás feszegette a római birodalmat. Láttad az Agóra című filmet? Természetesen. Egyrészt ugye a görög vallás, amit a rómaiak egy az egybe átvettek és alkalmaztak önmagukra. Hát a sajátjukkal... Hát tulajdonképpen a hellenizmus. Kompatizibilizálták. Hívjuk úgy, hogy a hellenizmus. És akkor ezzel szemben ott állt a zsidó vallás, és így rendkívül nagyszámú, rendkívül fanatikus, igazhitű zsidó tömeg állt szemben a hellenizmussal, meg a hellenizmus államvallásával. És ez a két vallás, ez folyamatosan feszült egymásnak, és a római birodalom úgy értelmezte a zsidó vallást, mint a legsúlyosabb eszmei kihívást, ami a római birodalom egységét és az, magát az impériumot fenyegeti. És aztán ezt a problémát a római birodalom számos zsidóüldözéssel, meg számos genocídium képében próbálta megoldani. De már a keresztények. Kevés sikerrel, és aztán ezt a konfliktust végül a kereszténység oldotta meg. A kereszténység lett az a fegyvere a judaizmusnak tulajdonképpen, amivel szíven döfte a római birodalmat, és amivel tulajdonképpen elsöpörte a római birodalmat. Aztán viszont elrómaiasodott. És mi lett a következménye? És mi lett a következménye? Mi lett az azonnali következménye ennek, hogy a judaizmus a kereszténység képében felváltotta a hellenizmust? Az alexandriai könyvtár felgyújtása. Tudod? Minden tudás, ami azelőtt született, ami addig született, a judaizmus szellemében istentelennek lett nyilvánítva, és ilyen tekintetben lehet, hogy keresztények csinálták, de a rabbik se csinálták volna másképp. Ugyan, tehát ebben a vonatkozásban a kereszténység az a judaizmusnak a tradícióját hordozta tovább, fogták az alexandriai könyvtárat, és felgyújtották, és azzal minden tudás, ami ott fölgyűlt, mondjuk úgy, hogy az antikvitásban felhalmozott tudásnak egy jelentős része, ott elveszett, ott elhamvadt. Mert a kereszténység nem volt kíváncsi. Nem volt kíváncsi, tehát nem azt mondta, hogy mérjük ezt meg az isteni mérlegen, a lelkünknek, az új szívünknek, a mérlegére tegyük fel mindazt a tudást, amit az alexandriai könyvtárban fölhalmoztak, mérjük meg, és szállazzuk szét profánra, meg szakrálisra, nevezzük meg ezek közül ezt és ezt és ezt, ami szentség, és be lehet emelni a keresztény kánonba, és nevezzük meg amaszt és amaszt, ami pedig pogányság, és akkor azt száműzzük abból, és adott esetben égessük el, hanem fölgyújtották a könyvtárat, anélkül, hogy egy sort is elolvastak volna. Tudod? Aztán a muszlim vezér az befejezte. Azt mondta, hogy ami nincs benne a Koránban, az ártalmas, ami benne van, az felesleges. Tehát minden, égjen minden. Frappáns, érted? Kicsit visszatérve, mert itt szerintem megtalálhatjuk azt a közös pontot, amiben egyet tudunk érteni a 9. pont kapcsán, az intolerancia kapcsán. Hadd térjek vissza a Robinnak azon kijelentésen, amikor azt mondtad, hogy más jogi státuszt ad, amikor más jogi státuszt ad egy más vallás képviselőjének, mint a magáinak, akkor az egy olyan intolerancia, amit nem lehet helyeselni. Viszont itt fontos szerintem megkülönböztetni azt, hogy miről beszélünk, amikor jogi státuszról beszélünk. Ha másodrendű állampolgárként kezeli egy állam, mondjuk egy keresztény állam a muszlim embert, vagy a zsidót, vagy a buddhistát, akkor ez a jogi státuszból való kirekesztés, ez tűrhetetlen, és ezzel minden jó érzés, a krisztusi ember, ezzel senki nem érthet egyet. Viszont, hogyha egy római katolikus pap, egy igaz hívő római katolikus pap nem szolgáltatja ki a legszentebb sákramentumot, az eukarisztiát mondjuk egy buddhistának? Egy buddhistának, egy muszlimnak, aki azt mondja, ez nem Krisztus teste, és azt mondja ez a pap, hogy ha te ezt mondod, befejezem akkor... a mondatot, Gergő, teljes mértékben igaza van a katolikus papnak, hogy nem szolgáltatja ki. Akkor az hát viszont... miért tenné? Hát nem annak a misztériumnak a része. És intoleráns ilyen értelemben? Nem, csak máshogy intoleráns. Nem ez az intolerancia, nem, amit a 9-es pontban számunkra jön. Ezért kell tisztázni, mi is az ebben, a másik. Ebben az idézőjelben vett intoleranciában maximálisan egyetértek. Hát így összemosnánk, katyvasz. Én, aki engem ismer, tudja, hogy én például ellene vagyok az ilyen New Age-es izéknek, a szinkretizmusnak. Hát az egy szellemi katyvasz. Nem, mindegyik a maga tradíció, ez más kérdés. Az én gondolkodásom nem a szinkretizmus, hanem a komplementaritás, az tök más. Hogy megértem a különböző, akár logikailag egymásnak ellentmondó, vagy inkonzisztens álláspontokat, és az igazából azt meg nem is toleranciának nevezném, bár tolerancia is jön belőle, hanem egy többdimenziós látásmódnak, értitek? Tehát a vagylagosság helyett egy komplementer látásmód, amit magaménak vallok. De nem azért, mert liberális nyálas vagyok, hanem mert ez egy többdimenziós látásmód. Nem, tudod, itt a totalitarizmus az abban áll, nem abban áll, hogy nem szolgáltatom ki mindenkinek a Krisztus testét, annak is, amelyik köp rá, tudod? Hanem abban áll, hogy én úgy gondolok az emberiségre, mint arra, ami vagy keresztény, vagy pusztuljon. Tudod, itt ez az igazi probléma. Hogy tudod, a gyarmatosításnak is tudod, valójában a kereszténység volt az ideológiája. Egy darabig. Azért kell ezeket a vadakat megtéríteni, mert ezek nem jutnának el maguktól a Krisztushoz, mi megmentjük a lelküket. Tudod, tehát a vallásüldözés az felöltötte az emberek lelke, az emberi lélek megmentésének az állöltözetét. Tudod, és itt nem is az a probléma, hogy elvisszük nekik a Krisztust. Beavatjuk őket ebbe, és aztán hagyjuk nekik, hogy a saját tradíciójukat kövessék vagy betérjenek, hanem arról van szó, hogy elhozzuk nektek az... Megtérjenek. Betérni, Robikám, másomban szokás. Megtérjenek. Hanem azért visszük el oda nekik, hogy megmentsük a lelküket, és meg fogjuk menteni a lelküket így vagy úgy. És tudod, hogyha ő azt mondja, hogy értem, fölfogtam az ajánlatodat, de köszönöm, nem kérem, inkább a saját tradíciómat követem, azt a keresztény hittérítő nem úgy fogja értelmezni, hogy hát jogod van hozzá, testvérem. Kérlek, tegyed, a saját lelkeddel játszol, én megadtam neked a lehetőséget, hanem az lesz a mondás, hogy a sátán az, ami megszállta a lelkedet, és azért fordított el téged a Krisztustól. Igen. És én, amikor intoleráns vagyok, és belekényszerítelek téged a kereszténységbe, akkor azzal én a sátán ellen üzenek hadat, és a te lelkedet megmentem. Igen. Tudod, és embereket lehetett úgy megkínozni, meg börtönbe vetni, hogy eközben a kínzók azok azt érezhették, mert föl voltak hatalmazva rá, hogy ők éppen a megkínzottak lelkeit mentik meg, és viszik el a Jézus Krisztushoz. Zárszóként, na most a kereszténység ebből már kiment. Igen, ezt a módszert meg átvették politikai ideológiák. Ezt a módszert. Érted? Ölünk meg. Hát basszus, az egész bolsevizmus, érted? Igen, de hogy ennek a bűnnek az ősbűne, akárhogy is a kereszténység, a korai kereszténység. Mert a római birodalom az toleráns volt. Fizesd be az adót, ne szidd a császárt. Amikor ott a keresztényeket üldözték, nem a hitet üldözték, hanem a politikai. Nem véletlenül üldözték a zsidókat. Nem véletlenül üldözték a zsidókat. Azért üldözték a zsidókat, mert pontosan látták a rómaiak, hogy a zsidók nem így gondolkodnak. Ők nem úgy gondolkodnak, hogy mi befizetjük az adót, hagyjanak minket békén a saját hitünket gyakorolni. Egy részük így gondolkodott, a rómaiak a kiegyező ilyen szadduceusok, meg ezek így gondolkodtak. A zélóták, meg a farizeusok nem úgy gondolkodtak. Akik úgy gondolkodtak, hogy egész Rómával szemben ezt a magasabb világnézetet, az egyistennek érvényesíteni kell. Jó, de azért azt még a saját országukban csinálták. Amit a rómaiak megszálltak. A rómaiak vitatták, hogy az az ő országuk. Úgy gondoltak rá, hogy az Róma. Ezt hagyjuk. Ja, jó, hát köszi. Hát ahogyan az Egyesült Államok ma. Én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok ma ugyanúgy működik, mint Róma. Ja, ez a tolerancia ugyanazt is jelenti, ja, hogy világos, fizesd be az adót a Wall Streetnek, tudod. Aztán lehetsz te és lehetsz te, ami akarsz. Sőt, a legjobb, ha bármi vagy. Így igaz. És ha már farizeusok, áttérhetünk a 8. pontra. 8. A farizeizmus visszaszivárgása. Képmutatás. víz prédikálása, borivászata. Ugye Krisztus volt az, aki ostorral csapott szét köztük, aki viperák fajzatainak nevezte őket, aki azt mondta, hogy a ti atyátok a sátán, és fontos, hogy a farizeizmus kapcsán, amit ti is, mi is kiemeltünk, nem az volt Jézusnak a problémája, hogy mit tanítottak a farizeusok, hanem az volt a problémája, hogy nem úgy éltek, ahogyan azt tanították. Volt egy még súlyosabb problémája velük, az, hogy felszegték a fejüket, és úgy mentek végig az utcán. Képmutató. Tudod? Az, hogy felszegték a fejüket, és azt mondták, hogy én betartom a parancsolatokat, tehát nekem nincs semmi szégyelnivalóm, és ez önmagában bűn. Azt mondta Jézus Krisztus, hogy ez önmagában bűn. Ha tényleg így van, és tényleg az összes parancsolatot betartotta, és semmi szégyelnivalója nincsen, de felszegi a fejét, ez önmagában bűn. A fej felszegése önmagában bűn, mert ez nem emberi. Mert ez nem ember, ez nem méltó az emberhez. Mert az emberhez az alázata méltó, és hogyha a saját bűneidért nem szeged le a fejed, akkor szegd le a fejed a másik bűneiért, mert ő is te vagy egy másik személyben. Szerintem egyébként ezt el is intéztük. Én ehhez csak annyit tennék hozzá, ehhez a ponthoz, hogy ez majdnem minden vallással bekövetkezett. Tehát most mondhatnám a buddhizmust, amit a kereszténységben is jobban ismerek, tehát ott szinte minden tök más dolgok voltak, ott nem a farizeizmus, más tartalmak, de maga az, hogy minden visszatér egy nagyjávált vallásba, amit az alapító vagy a korai időszak elvileg kerülni próbált, ez valahogy egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen társadalmi kulturális törvényszerűség. Értitek? Tehát, hogy ott is, tehát a Mahajánába, amit egyébként én megint szeretek, meg tisztek, nem erről van szó, de visszatért egy halom olyan dolog, ami a korai buddhizmusban az úgy nem, nagyon nem. Tehát szemben állt azzal a szemlélettel. Szerintem ez mindenhol így van. Ez igazából nem is tudom, hogy bűne, ez inkább egy törvényszerűség. Igen, törvényszerűség, csak tudod, érted? Csak igen, csak tudod, megint... És ugyanaz, hogy a Róma is, a Rómát is beszippantotta, és rómaivá lett. Érted? De tudod... Fölhigulásnak is lehetne nevezni? Az itt a kérdés, hogy a Krisztusnak az eleven szíve az ilyenkor nem jelez. Tudod, nem jelez, amikor a... Hát van, akiben igen, van, akiben nem. Akiben igen, ő a Krisztus fia, akiben nem, az meg csak kívülről. Csak kívülről. Na igen. Tehát, hogy nagyon, nagyon úgy tűnik, hogy fontosabb a világ ítélete, mint az Istené. Uh-huh. És aztán jött a Krisztus, és azt mondta, hogy nem, a világ ítélete semmi, az Isten ítélete minden. Majd a Krisztus eltávozott, és a világ ítélete megint előre lépett, és az Isten megítélése meg mind újra hátra lépett, és fölállt ugyanaz a képlet. Világos. És megint csak az számít, hogy mi látszik, mert csak az játszik, ami látszik, és ami nem látszik, az nem játszik. Pedig a Jézus Krisztus azt mondta, igen. Az játszik, ami nem látszik. Az edény belsejét tisztítsd meg, képmutató farizeus, ne az edény külsejét. A belső szobádban imádkozz, Pontosan. Ja. Hogyan valósul meg abban a világban, ami minket körülvesz? Ugye nagyon sokszor mindig inkább visszautaltunk a középkorra inkvizíciósosan. Most, 2021-ben, akár Magyarországon, a hol látjátok ezt a farizeusi magatartást, vagy akár a világban, hol jön ez elő? Én mondjuk akár a politikában, ha nyugatra nézünk, vagy előfordulhat Magyarországon is, én biztos vagyok benne, hogy ülnek a parlamentben olyan emberek, ha Gergő, nem is mindenki, Gergő, aki, ez... várjál, hat, aki a kereszténységet propaganda eszközként használja, és hogy egy klasszikust idézek, ilyenkor nem azt kell nézni, amit mondanak, hanem amit tesznek. De ti hogyan látjátok, hol lehetne ezt ma gyökerestül kiírtani, hogy hol van ez jelen annyira, hogy ez a nyolcadik bűn kell, hogy legyen ezen a listán? Szerintem sehogy nem lehet kiírtani, ez az emberrel egyidős, és mindig is így lesz nekem. Ez a véleményem, azon kívül ez egy olyan egyetemes, tehát nézd, a képmutatás, tehát ez a kereszténységen belül a farizeizmus, ez egy olyan általános dolog, ami figyelj, nem tudok olyan szellemi vagy politikai irányzatot, ahol ez ne lenne meg. Most érted, most közhelyeket vársz köztünk, hogy KDNP-s képviselővel legyél farizeus. Hát erre a szintre ne süllyedjünk már. Igen, de tudod, nem erről van szó. A KDNP az nem a római katolikus egyháznak a terméke, hanem a Fidesznek. Tehát, hogy valójában... még ez se stimmel. De tudod, önmagában az, hogy a papok politizálnak. És most hagyjuk, hogy politizálnak, meg mit mondanak a szószéken. De tudod, fölmegy a szószékre igét hirdetni. És ő onnan elmagyarázza, hogy hogyan kell szavazni, elmagyarázza, hogy hogyan kell gondolkodni. Nyilván nem az összes pap csinálja, hogy önmagában ez egy jelenség. A jelenség. Ez egy jelenség. Tudod, hogy elmagyarázza, és a hívek azok igeként értelmezik. Mert a pap mondja. Mert a szószékről Tehát krisztusi mondja. Szóként. Pontosan. És ezzel él vissza a pap. Mert a pap az nem az igét hirdeti ilyenkor, vagyis hát a világ igéjét hirdeti, és nem az Istenét. De a gyülekezet az nem tudja szétszálazni ezt. Főleg azért nem tudja szétszálazni ezt, mert a pap odafigyel, hogy a szószékről mondja. Véletlenül se lehessen a dolgot elválasztani, hogy itt és most a pap az Istennek felel, amúgy meg a munkaidőn kívül Orbán Viktornak, mondjuk. De hanem ő ezt egy csomagban adja át, pont azért, hogy az Isten igéjének a felhatalmazását nyerje el, a világ igéjének a kihirdetése. Igen. Mi úgy fogjuk fel az igehirdetést, van is egy ilyen latinból átvett mondás, hogy az Isten igének a hirdetése, amikor a szószéken állnak és az igét hirdetem, az Isten beszéde maga. És abban igaza van Robinak, hogy ebben a helyzetben bizony a pártpolitizálás bármelyik oldalra az megengedhetetlen. Viszont az, hogy a papok ne politizáljanak, egy ugyanúgy differenciálandó kijelentés, mint ahogyan az, hogy persze nem minden pap hirdeti a szószékről azt, hogy kire kell szavazni. Tehát mondjuk a lelkészeknek is joga van szerintem politizálni. Nem a szószékről, hanem akár magánemberként, akár... Szerintem a Puzsér nem a jogukat vitatta. Oké, okay, de ez egyikük se vitatta. Igen, de nagyon sokan azt mondják, hogy a pap civilben se foglalkozik. Nem, abszolút foglalkozhat, mert amit a Robi mondott, az csak annyi, hogy ne keverjük az Isten igéjével. Pontosan, és ebben mindenki egyet tud érteni. Igen. 7. Pokollal való fenyegetés. Én nem tudom, mostanában elég sok emberrel beszélgettem erről, és nagyon sok olyan visszajelzést kaptam, hogy őket akár gyerekkorukban hittanórán, tulajdonképpen legalábbis úgy érezték, hogy pokollal fenyegették a hitoktatók vagy a lelkészek. Hogy őszinte legyek, én még ilyen formában nem találkoztam ezzel, hogy valakit a pokollal fenyegetnek, és úgy próbálnak meg megtéríteni, bár ugye simán előfordulhat, hogy... Személyesen egyébként én sem találkoztam ezzel, de tudom, hogy nézd, azért ez létezett. Tehát itt a kultúrában is az, hogy a pokol ábrázolások, az már önmagában egy fenyegetés volt. A Dante isteni színjátéka az önmagában egy fenyegetés volt. Azt írtam a jegyzetembe, hogy a 10 pont közül ez az, ahol nem tudok mentő körülményt fölhozni, mert én egy kicsit bevállaltam ezt, hogy a másik, tehát ezeknek a bűnöknek... Az ördög ügyvédje leszel. Hogy ezeknek az így a pozitív oldalait, ugye? Tehát a kizárólagossággal, a tudományos gondolkodással, stb. Tehát mindegyiknek van egy pozitív oldala, vagy egy érthető valami. Na most, és azt írtam magamnak, hogy a 10 közül ez az a pont, ahol egyszerűen nem tudok pozitívumot, semmit. És most viszont eszembe jutott, hogy de mégis a művészeteket azért ez megdobta. És nem irónia, a művészeteket megdobta. Nincs Bruegel, nincs Bosch, nincs egy csomó minden pokollal való fenyegetés nélkül. És ez megdobta a pszichológiát is áttételesen, basszus, ez most jutott eszembe. Az más kérdés, hogy én azt tényleg bűnnek tartom, hogyha valakit a pokollal fenyegetnek, és így térítenek. amikor pedig ezt ráadásul még ki is használják aljaszt célokra, most a leggusztustalanabbat mondok, évekkel ezelőtt láttam egy dokumentumfilmet, hogy egy mormon lelkész, az úgy csábított el kiskorúakat, tehát pedofil mormon csávóról volt szó, hogy a pokollal fenyegette őket, hogyha nem fekszenek levele. Na most ez azért már nagyon undorító és aljas. Ugye, de a pokollal való fenyegetést, érted, ami egy rémisztő, szörnyű dolog, azt ugye ki lehet használni mindenfélére. Na most ez már tényleg a legalja. Viszont basszus, nincs izé, tehát nincs a kultúránknak a szerves része a pokol. És nem véletlen, hogy aztán a koncentrációs táborokat is a pokolhoz hasonlítjuk. Tehát még egy morális tartalma is van. Tehát még ennél is megtalálom, hogy van egy... Hát sikerült elhozni a földre a poklot. De hogy van egy morális... Tehát a pokol ideájának van egy ilyen pozitív hozadéka is, akármilyen fura. Noha nekem nagyon ellenszenves. Én azt is írtam ki, hogy sajnos ez az a pont, ahol én a Camus-nek, egyik kedvenc ateistám, Camus-nek a Pestisbe a doktorával értek egyet. Tudod, ez az alapállás, hogy nem a túlvilági jutalomért, nem is a pokoltól való félelemért, hanem ugye jóért választani a jót. Az az abszolút szabadság, tudod? Az erény önmaga jutalma. És nem azért, mert félek a pokoltól. Ez olyan ez, tudod? Na igen. Tehát van ez a kifejezés, hogy istenfélő ember. És ez egy pozitív jelző. Tehát az istenfélő ember az a jó ember. Ennek a szinonimája. Istenfélő. Tehát az Istentől féljél, és az a jó emberség. Tudod, a félelem az Istentől. Az Istentől. Az olyan, mintha azt mondanád, hogy az univerzumtól. Az olyan, mintha azt mondanád, hogy a létezéstől. De létezés viszont a szigorú apádtól, aki téged elnáspángol, azért azt félve szereted, tudod? A klasszikus családképre utalok. Csak ki akar egy ilyen megmérgezett félelemben, félelem által megmérgezett világban élni? Amiben a numinózumtól félned kell. De az egyiket ez tényleg tud rettenetes lenni. Minden vallásban. De tudod, ez maga a neurózis. A numinózum, figyelj, maga a végtelen is tud félelmetes lenni. És ezek már ilyen, hogy mondjam, ezek már nem morális problémák, Robi, hanem ezek már a misztikának a mély rétegei. Igen, de ez másfajta félelem. Tudod? Ez másfajta félelem. Büntetéstől igen, való igen. Félelem. Tudod, itt az a döntő kérdés, és ez egy filozófiai kérdés, vallásfilozófiai kérdés, hogy ha téged sikerül megfenyegetni a pokollal, tehát te annyira félsz az Isten haragjától, hogy Istennek tetsző életet élsz a félelem miatt, hogy elkerüld a büntetést. Attól nem vagyok jó. És így leéled az életedet. Nem vagyok én se igazán ezáltal, jó. Ezáltal megváltod a lelkedet? Nem. Pedig úgy élsz... Megnyomorodok, és még képmutató is vagyok. Igen. Már egy finomabb sífon. Igen, és jutalmul az egészért megkapod a poklot. Mert valójában, tudod, arra van szükség, hogy új szíved legyen. Az új szíved az, ami megvált téged, meg a sorsodat, meg az életedet. Ha nem kapsz új szíved, tudod, akkor elkárhozol. Ha a régi szíveddel éled azt az életet, amit az új szíved okozna, mondjuk ha a régi szíved megtermi azokat a gyümölcsöket, amiket az új szíved teremne, hiába termi meg a gyümölcsöket, és azok a gyümölcsök nem fogják megváltani a te sorsodat. Hogy arról van szó, hogy neked, hogy mondjam, a léted minőségében kell az üdvösségre válnod. Ha nem tudsz az üdvösségre válni, akkor hiába élsz úgy. Hiába élsz úgy, mert ha a büntetéstől való félelem vezet téged, akkor te szolga vagy, nem vagy szabad, és valójában nem, ha nem a jóért választod a jót, akkor az nem is jó. Többé nem is jó. Teljesen pontosan, viszont egy nagyon fontos kérdés feltettél. Megváltod ezekkel a lelked? Megváltod a lelked azzal, hogyha a büntetéstől való félelem miért teszed a jót, vagy a jó elnyerésért teszed a jót? Nem. Ebben egyet tudok érteni. És pont ez a keresztény, az igaz kereszténységnek, vagy a krisztusi kereszténységnek a lényege, hogy én nem azért teszem a jót, hogy kimunkáljam a magam útját, és megváltsam a saját lelkemet, és a mennyországba jussak. vagy nem azért teszem a jót, hogy megmeneküljek attól a kárhozattól, ahova nem szeretnék örökre kerülni, hanem hálából. Hálából azért, mert Isten új szívet adott nekem, és felismerhettem Krisztus igazságát és valóságát. Ha azt mondtad volna, hogy, de nem mondhatod, mert nyilván te egy hívő protestáns vagy, de ha azt mondod, hogy tehát nem azért, hogy elkerüljem a kárhozatot, nem azért, hogy a mennybe kerüljek, hanem szabadon, na az már az, az egzisztencializmus. De ezt mondhatom, mondhatom protestánsként, mert hálából ezeket én már szabadon teszem. De szabadon teszem. Hála lekötelezettség. Nem, hogyha a gyermekem hálás nekem azért, mert én nem tudom, megadtam neki valamit, amire nagyon vágyott már, akkor ez nem lekötelezettség, ez egy igazi gyermeki hála. Ilyen a mi kapcsolatunk az atyával. Éppen ezért az Isten félelem is számomra. Nem az, hogy én félek Istentől, és félek az ő haragjától. Szerintem ez egy rossz definíció ennek a szónak. Hanem az, hogy én engedelmeskedem jámboran viszonyulok az én atyámhoz, és én engedelmeskedem neki, de nem azért, mert félek, vagy el akarom nyerni az ő jó indulatát, mert megtett értem, azt tette meg értem, ami számomra a legnagyobb ajándék volt. De Gergő, most így belegondoltam, ugye mondtam az előbb, hogy nagyon kevés, annyira felháborító könyvet olvastam életemben, mint Calvinnak a kettős predesztinációjáról való könyve, és mérhetetlenül felháborodtam. Tehát istentelen és gonosz valamit. De most, amit mondtál, most elgondolkoztam rajta, hogy annak is lehet egy pozitív olvasata, hogy nem a kárhozat és nem a izé miatt, hanem csak úgy. Tehát, hogy izé, tehát még a Calvin könyvének is lehet egy pozitív olvasata, tehát hogy lehet, hogy az Isten elrendelte engem örök kárhozat, és így mit tudom, én nem tudom, és akkor ez megszabadít valamitől. És mi lenne? Ez már nem a kálvinizmus, én tudom, csak én azt mondtam, hogy számomra egy egzisztencialista olvasata is lehet a Calvin könyvének. Tudom, hogy ez neked blaszfémia, hát sajnos és ilyen. Mi lenne, de érted, amit mondok. Én értem. Mi lenne, hogyha hála helyére állítanánk mondjuk azt a kifejezést, hogy meggyőződés. Mondjuk azért követem, mert meggyőződésem. De az már megint nem az ő protestáns. Nem, már mindig ezzel. De ez egy igazam arra. Meggyőződés volt, azt jelenti, hogy én azért teszem a jót, nem azért, mert le vagyok kötelezve, mert hálás vagyok az Istennek, az életemért, meg a világért, hanem azért teszem, mert ezt tartom jónak és helyesnek. De ezt miért helyébe kell állítani a hálát? Miért nem lehet mellé állítani? És ezért is. Meggyőződésem miatt is. Tudod, mi van, ha nem vagyok hálás? Csak egyszerűen meg vagyok győződve arról, hogy ez a helyes. Ez a helyes élet. A Krisztus, nem azért követem a Krisztust, mert így fejezem ki a hálámat az Istennek a teremtésért, meg ezért a sok jóért, ami körülvesz, hanem azért, mert én ezt tartom helyes életnek. Igen. Szerintem ez így etikus. Igen. Hát mondjuk ezért. Mert én azt hiszem, hogy ez az, ami megvált. Én azt hiszem, hogy ez amikor, tudod, a Krisztus miért élt úgy, ahogyan élt. Én úgy gondolom, hogy meggyőződésből élt úgy, ahogyan élt. Ő úgy gondolta, hogy ez a méltó az emberhez. Ez az élet. Ez a minőség. Én azt hiszem, hogy ezt jelenti Krisztus követése, a jót a jóért választani, azért, mert ezt tartom helyesnek. De ebben én egyet tudok érteni. Igen, de igen. Én is ezt tartom helyesnek. Igen, és tudod, amikor ezt a logikát végigvisszük, akkor jutunk el Settembrini doktorhoz a Varázshegyből. Gondoltam, tudtam, aki azt mondta, hogy nem hiszek az Istenben. Nem, hogy nem várok érte jutalmat, nem is hiszek abban, hogy ezért jutalom jár, de a jót a jóért továbbra sem tudom fölmondani, mert a meggyőződésem ettől még nem változott meg. Mert a meggyőződésem az nem a hitemnek a függvénye, meg nem a hálámnak a függvénye, meg nem a pokoltól való félelmemnek, vagy az üdvösség iránti vágyamnak a következménye, erről beszéltem, hanem a meggyőződésem. Erről beszéltem Camus kapcsán, így van. És hogy tulajdonképpen ez a meggyőződés, ez a krisztusi minőség iránti elköteleződés, eszmei erkölcsi elköteleződés, ez túl tudja élni magát a hitet. Túl tudja élni. Tehát, hogyha már nem hiszek benne, akkor már úgy hívjuk, hogy szekularizált humanizmus, mondjuk. Már nem hiszek benne, hogy ezért jár bármi. Már nem hiszek abban, hogy a halál után bármi is jön. A nagy semmi jön. Tehát tulajdonképpen akármit is tehetnék. Tulajdonképpen ölhetnék, rabolhatnék, tulajdonképpen bármit tehetnék, amit az ösztöné nem diktál, de nem teszem, mert meggyőződésem, hogy az rossz, ez meg a jó. A József Attila nem erre mondta azt, hogy miért legyek én tisztességes, kiterítenek úgyis, miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgyis. Igen. Amen. Ide kapcsolódik az csak, hogy akkor miből vált meg, kit miből vált meg Krisztus? Mi az, amiből téged megváltott, és mi az, amiből mondjuk engem megváltott? Mert itt azért indulunk el ezen két úton, és azért tudod te azt mondani, hogy számodra mindegy, hogy jön-e valami a halál után, vagy létezik-e Isten, te akkor is a krisztusi minőséget követed pusztán azért, mert jó, és téged így megváltott Krisztus, vagy valamiből megváltott. Számomra viszont, ha azt mondom, hogy Krisztus az én megváltom, nem mindegy, hogy miből váltott meg. Engem a kárhozattól és a bűntől váltott meg, ebből menekített ki, és így indított el egy olyan úton, amiben már nem mindegy, hogy létezik-e Isten, vagy élte egyáltalán Krisztus, miért teszem én a jót, hiszen akkor ugyanott vagyok, ahol az ateistákról szóló beszélgetésünkben kiukadtunk, akkor miért kell nekem jót tennem? Miért kell nekem Krisztust követnem? Mi értelme van annak, hogy én a jót, a jóért cselekszem? Számomra ezek a kérdések merülnek fel. A jó az értelme. De miért kell? Hogy miért nem lehet ugyan, miért nem mondhatja ezt Adolf Hitler, hogy számomra meg a rossz cselekvésének a rossz az értelme, és akkor miért lenne minőségileg jobb a te életed, mint az enyém? Azért, aki az antikrisztusi minőséget képvisel. Hát azért, mert a Krisztus a mérce. Nagyjából. És hozzá kell ezt a dolgot igazítani. És nem egyébként nem a krisztusi minőség elsajátítása az, ami megvált, hanem a krisztusi minőség elsajátítására való törekvésed minősége az, ami megvált. 6. A test és a testiség démonizálása. Ez megint a klasszikus, kereszténységgel szemben nagyon gyakran fölhozott klasszikus vádak egyike. Nézzétek, én itt megint csak keveset tudok beszélni, a következő a véleményem. A testiségnek az elnyomása, a vágyak elfolytása, az a spirituális, tehát az aszkézis, vagy az aszkézisnek ez a formája, mert azért sokféle aszkézis van, a spirituális módszerek egyik legősibb, legáltalánosabb, sok kultúrában, sok vallásban megtalálható útja. Ezzel egyébként semmi baj nincs. A jógik Tibetbe befalasztatták magukat évekre, meg amit el lehet képzelni. A baj ott kezdődik, amikor te ebből társadalmi programot csinálsz, tudod, és rátukmálod ezt a többi emberre. És itt nem valami ócska liberalizmus beszél belőlem, hanem pusztán a tolerancia, hogy ez ne tedd a másikkal, meg ilyenek. Persze, egyébként ez is. Igen, az ócska liberalizmus is. De ettől függetlenül, hanem mert ezzel egyrészt megnyomorítod, másrészt meg az elfolytásból mindig a démoni fog előjönni. Mindig az ellentéte, mindig a démoni. Egyébként most, hogy itt eretnek barátom, tudod, Calvin, amikor a fekete ruhába kellett Genfbe járni, de mindig mindig azt a szerencsétlen szervétet nyomod a Calvinnak a, érted, ez a kornak, hát most tudom, hogy nagyon durván hangzik, de hát ugye sok ilyen volt akkor. De hogyha, sok ilyen? Hát csak tudod, miért akarta Calvin leváltani a pápát? Talán csak nem azért, mert mágiára küldte a protestánsokat? Jó. Ezek után Calvin mágiára küld egy protestáns, aki protestánsabb, mondjuk úgy protestáns, hogy hozzá képest, ahogy Calvin a pápához. Robi, de most ne erről beszéljünk, én csak azt mondom, mindig a szervétet szoktad, ha tudtad volna, hogy ott milyen tálib rezsim volt Genfben, amikor fekete ruhába jártak, és mindent betiltott, és csak dolgozz és imádkozz. Az a mérhetetlen örömtelenség. A katolikus egyház ott legalább kitombolhatták az ünnepekbe magukat az emberek, tudod? Igen. Na, most na erre mit mondasz, nem kell, Gergő barátunk? Nem szabad elfelejteni, hogy ez a prüdéria, ez a judaizmusból örökölt tradíció. De ott... Tehát, ott de ez már a rabbik, ez a prüdéria már a rabbiknál megvolt. Oké, igen. De a test gonosz, a test sötét, a test a sátánhoz tartozik. Minden, ami testi, tudod, a földre ejtett ondó, az a bűn, az a pokol köve. Ugye? Hát, hogy... A, Nem volt pokol azért a judaizmusban, mindegy. De a tisztátalanság inkább így lehetne mondani. A sátán alkatrésze. Tudod, na most azt hiszem, hogy a kereszténység maga idézte meg a sátánt ezzel. Én azt hiszem, hogy a kereszténység valójában azzal, hogy a testet a tudattalanhoz rendeli, ezeket a vágyakat démonizálja, a tudattalamba folytja, ezáltal ténylegesen démonokat termel belőlük, tehát ez valójában a sátáni erők megidézése. Egy inverz módon. Igen. Inverz módon. Hát az elfojtás maga a démon, maga démonidézés. A rossz elfojtás. Nem az integrálás a személyiségben, mint tapasztalat, hanem a meg nem értés, fel nem dolgozás, és a... Világos, mert elfojtás nélkül meg Mad Max világban, nem a, tudod, ez a mindenki igen, azt csinálja, tehát az elfojtás szükséges. Szükséges, de tudod, van a rituális elfojtás, ami helyes és jó, és a temetkezés, így hívjuk, és van a szentségtelen elfojtás, amikor nem értem meg, nem dolgozom fel, nem ritualizálom, tehát nem temetkezem, hanem egyszerűen elkaparom. Tudod, mint amikor a bűneidet lent a pincében van ez a mondás, hogy a csontok, tudod, a csontváz a szekrényből előkerül. Na, ez a csontvázak elrejtése a szekrényben. Igen, abszolút. Tudod, onnan a bűz felszivárok. Ja. Erre utaltam én is, azt mondom, hogy démonivá válik. Igen, hogy a kereszténység kitermeli ezeket a démonokat. Azzal, hogy a testi vágyakat démonizálja, és gyakorlatilag a híveket elfojtásba kényszeríti. Nem mindig, nem mindenhol, ez, de igen, hogy ez meg volt a kereszténységben. Meg volt érdekes, egy bizonyos hogy, pontján, érdekes az... hogy az iszlámban ez így nincs meg. Így nincs, de azért ugye ez az elfojtás, illetve a tabusítás, ez nem egyenlő azzal, hogyha mondjuk egy olyan erkölcsi-etikai szexuális normarendszerre hívják fel a keresztények figyelmét, a keresztény tanítók, hogy mondjuk ne érj poligám kapcsolatban, ne érj, nem tudom, promiszkuitásban, ne járd végig az összes lebújt keresztényként, és ne... Gergő, az a mondás, hogy bánj úgy a másikkal, ahogyan te szeretnéd, hogy veled bánjon. De az nem egy zsidó mondás? Ez Krisztus is hozta, de onnan gyökerezik. Lényeg, ez az úgynevezett aranyszabály. Igen. Ebből nem következik minden más az erkölcsre vonatkozóan, és nyilván ez alól is van kiskapu, mert mi van, ha én mazohista vagyok, és azt élvezem, ha vernek. És pofán váglak, és hirtelen nem örülsz, mert te nem vagy az. Igen, tudod, tehát ez alól is van kiskapu, de azért a 100 esetből 99-szer ez az aranyszabály azért eligazít. Ebből nem következik minden más. Miért kell külön-külön tilalomfákkal megjelölni azokat az úgynevezett bűnöket, amiket el kell kerülni, ami a pokol köve, tudod? Hogy ezt ne csináld, ezzel ne henteregjél, így és így éljél. Robi, nem egyszerűen arról van szó, hogy te szeretnéd, ha veled így bánnának? Nem szeretnéd, akkor hát ne bánj így amazzal. Várjál, azért egy aspektust, vagy dimenziót ne felejtsünk el. Mi azért nagyon történetlen módon közelítünk ehhez. Morális, metafizikai, misztikus, ilyen-olyan módon. Azért ezeknek a dolgoknak van egy történetiségük, tudod? Tehát ez a civilizációs folyamat. Ezekkel kordába tartották azokat a nagyon brutális törzsi társadalmakat. Tehát ennek van egy evolúciója is. Igen, de nem... Érted? Egy evolúciós haszna is volt ezeknek a tilalomfáknak. A kereszténység nem véletlenül tudta legyőzni a pogányokat, abban egy civilizációs folyamat is volt. De nem ezzel gravitált vissza a kőtáblákhoz a kereszténység? Hát, valójában pont most ezzel. Most átváltottál a történeti szempontból, a morális... Te egy vallási, te csak vallási szempontból nézed ezeket a dolgokat. Én meg nem csak. Hát igen. Ja. És hogyha az én szívbe írt törvényem azt sugallja nekem Krisztus által, és ezt akartam mondani, hogy kérdezd meg Krisztus, hogy miért kell emelni, hogy azt cselekedd a másikkal, amit szeretnéd, hogy veled cselekedjenek. Miért kell emelni ezt külön pontokba szedve is elmondani. Krisztus is ezt tette, de nem azt fog megváltozni. Nem azt mondta, hogy szeresd a felebarátodat, hegyi beszéd, mint magadat. Robi, hegyi beszéd, a kedvenc példád. Jézus mit mondott? megmondatott a régieknek, ne paráználk, hogy ne csard meg a feleségedet. Jézus mit mondott? Egy magasabb szintre emelt, és azt mondta, én pedig azt mondom neked, ha már kívánsággal tekintesz a másik asszonyra, már paráznosságot követél. Már lelkileg is paráznosságot vettett. De még folytatja Krisztus, és ezt pontosan fölturbózta, és azért turbózta fel, hogy láss, barátom, te azokat a kőbe vésett parancsolatokat a büdös életben nem fogod tudni betartani, és úgy követni, ahogyan azt egyébként te akarod, vagy ahogyan a farizeusok mondják, hogy ők azt bezzeg úgy követik, és ezért van szükséged rám is a megváltásra. De várjál, és mi van akkor, hogyha az én fele barátomnak az nem probléma, hogy én megkívánom az asszonyát, mondjuk. Az lehet. De a Jézus Krisztusnak akkor is probléma, és oda fog jönni, és azt fogja mondani, hogy bár a fele barátodnak nem probléma, de én nekem probléma, ne csináljad. Miért ne csináljam? Ki az, aki szenved emiatt? Kinek a sérelme történik, a Jézus Krisztus azt mondja, hogy az enyém. Nagyon jó, mert horizontális síkon lehet, hogy nem lesz probléma a fele barátom számára. Viszont a kérdés, hogy csak ezen a síkon kell ezt a kérdést vizsgálnunk, és ne hagyjuk le a Jézusi mondásnak, ami szintén az Ószövetségben eredeztető, ered az első felét. Ne csak a fele barátunkat szeressük, mint magunkat, hanem az Urat is, mint magunkat. De akkor viszont mitől bűn a bűn? Akkor viszont mi által bűn a bűn? Nagyon jó kérdés. Miért lesz valami bűn? Nem csak azért lesz bűn, mert a másiknak ártok vele, hanem mert valakihez mérten, aki egyébként a szívembe írta a törvényt, annak, aki tökéletesen jó, nem ártok vele, nem ártok vele, hanem hozzám mérten, a tökéletes jósághoz mérten, aki nélkül nem tudnám, hogy ami egyébként, még azt se tudnám, hogy az baj, hogy a másiknak árt az, amit én teszek, az ő jelleméből, a Krisztusi jellemből fakadóan, nem hozzám érhető. Ha viszont, ne haragudj, ha viszont ez így van, akkor ha te tényleg így gondolod, akkor az Isten egy zsarnok, és akkor a Jézus Krisztus is egy zsarnok. Miért? Hogyha ez így van. Hát mert ő azt mondja, hogy bár ti itt vagytok hárman, akiknek ehhez az ügyhöz közük van, nektek ez mindhármatoknak megfelel. De nekem nem felel meg, és én azt mondom, hogy ne csináld, és amikor megkérdezed, hogy miért ne csináljam, akkor ő azt válaszolja, hogy csak. Nem ezt mondja, hanem azért, mert én vagyok a tökéletesen jó is, igaz? És ebből hogy következik az, hogy én nekem úgy kell élnem a... Tehát, hogy pontosan ebből következik, hogy nem hozzá akarsz hasonlulni. Visszatértünk a platonista, antiplatonista kiinduló ponthoz. Létezik-e absztrakt pohár, vagy csak konkrét poharak vannak? Létezik-e absztrakt szentség, létezik-e absztrakt morál? Mindegyik, mert ha létezik absztrakt morál... Ha létezik absztrakt pohár, akkor... Morál. Absztrakt pohár és absztrakt morál, akkor lehet, hogy mindhármunknak jó, mégis megsértjük. Pontosan. De tudod, ez az Ószövetség szelleme. Ez a kőtábláknak a szelleme. A kőtáblák, az Isten elküldte a kőtáblákat. Mondtam, a kőtáblákon rajta van ez a 10 pont. Miért kell betartani ezt a 10 pontot? És az Isten azt válaszolja, hogy csak. Mert megmondtam. Mondtam, amit mondtam. Igen. Tudod, én csak azt mondom, hogy ez nem keresztényi. Ez judaista. Ez a judaista gondolkodás. Ez a judaista logika, ez az Ószövetség istene. Ez a haragvú, ez a zsarnok, jó. Isten. Te véleményed, ez az ő véleménye. Szerintem lépjünk a következő pontra, mert... Jó. Okay. 5. Világi hívságok. Pénzt csináltatok a koldus Krisztusból. Na, ez megint a klasszikus kép, a gazdag, dúsgazdag, tobzódó egyházról. Azt hiszem egyébként egy Tolstoy novellában van, hogy így mondja a papnak a haldokló, felvilágosult szereplő, hogy üzletet csináltatok a koldus Krisztusból, nézd meg, milyen aranykereszt függ a nyakadban. Nem tudom már a konkrét szituációt, de ez, hogy a koldus Krisztusból, meggazdagodtatok a koldus Krisztuson. Na, ez egy klasszikus, ugye? A pompába és a gazdagságba és az aranyba tobzódó egyház, amikor az apostolok szandálba jártak, meg mezítláb az úton, és stb. Ez egyébként teljesen igaz. Így van. Keresztény szempontból abszolút igaz. De tulajdonképpen mélyebben belegondolva, enélkül, Robi, nincs Michelangelo, nincs Sixtusi kápolna, tudod? Nincs Leonardo, nincs gótikus katedrális. És ezeknek az alkotásoknak nem csak az értelmük, hogy az emberi kultúra, hanem akkor, abban a kultúrában, így vált a részese ennek a bizonyos értelemben idézőjelben birtokosává a legszegényebb is, mert oda bemehetett a templomba. De ezzel nem azt mondod, hogy a cél szentesíti az eszköz valamilyen formában, hiszen nem. Elértünk ide, és akkor nem mondjuk azt. Nem, én csak azt mondom, hogy igaznak tartom ezt a vádat, de megint, ugye, ami az egész műsor folyamán, valami pozitív. Egy pozitívumot. Így van. Ahogy a kizárólagos gondolkodás valahol a tudományos gondolkodáshoz is hozzáadott, sőt, alapját képezi, ma már nem egyébként, de hát hosszú időn keresztül, úgy ez, hogy pénzt csináltatok a koldus Krisztusból, ez létrehozta az emberi kultúrának a nagyszerű teljesítményeit. És mondok nektek valamit, most aztán nagyon ezért leszek személy, de egyébként inkább a barátunknak adresszálom. Százszor inkább egy kihízott, hájas, korrupt püspök a bíbor palástjába a nagy gyűrűjével, mint egy protestáns prédikátor, érted, ahol örömtelen és fekete ruhába vessetek templomba, érted? Úgyis az a ti szokásotok. Danton és Robespierre. Tessék, együtt. Ez Danton és Robespierre. Neked magyarázzam? Érted a különbséget? Igen. Itt az a baj, hogy nem nagyon látom. Nagyon érzem a pokol tüzét a fenekemben. Nem nagyon létezik középút a kettő között. Tehát, hogy ez két véglet, és az egyik végletből a civilizáció mindig átzuhan a másikba. És a protestantizmus az tulajdonképpen a judaizmushoz tért vissza. A judaizmusnak ehhez a puritanizmusához, ehhez az örömtelenségéhez, ehhez az absztraktságához. Igen. A helyzet az, hogy az egyik az, és nyilvánvaló, hogy ez a két szélső érték, a dagadt püspök az aranygyűrűkkel, meg a bíborpalástal, meg az arannyal kimeszelt, vagy arannyal kifestett templomban. Mi archetipusokról beszélünk. Az egyik rossz véglet, a másik az örömtelen, szikár, protestáns prédikátor kimeszelt templomban, a másik rossz véglet. És hogy valójában... Tudod, a hullámtörés, a Lars von Trier filmje, igen. Az ez. Igen. Még harangozni sem, mert még az is világi hívság. Alig ha Istennek tetsző a két véglet bármelyike, hanem nyilvánvalóan arról van szó, hogy valahol a kettő között volna a se Dantont, se Robespierre. Igen, mert ugye el kell utasítani a korruptságot, persze. De el kell utasítani a fanatizmus, a fundamentalizmus. Igen. Tudod, a megszállottságot. Igen. Mert az egyik, tudod, az egyik keze az mindig véres, a másik keze az mindig enyves. A prédikátor keze az véres, a püspöké meg enyves. Hatodik Sándor pápa, nagy ellenfele, akit elégettetett, ki volt, Savona róla. Most képzeld, a Savona róla hatalomra került, az valahol egyébként igen. Ennek az előtt. Ha Savona róla hatalomra került volna, az olyasmi lett volna, mint a... Hát Genf. Igen. Mint a Calvinnak. Igen. Csak tudod, világméretű lett volna, mert az egész anyaszentegyházat... Vagy ezek a skót prédikátorok, na azok voltak még ilyen durvák. Viszont, hogy egy kicsit most én játszom az ördögügyvédjét, kapcsolva ahhoz, amit az elején mondtál, mi van azzal, hogy nem csak valamiféle kulturális hasznunk van abból, hogy... mondjuk a középkorban milyen korrupt volt az egyház, és mennyi vagyont halmozott fel magának, hanem ugye, főleg a görög-keletieknél szokott ez előkerülni, hogy a csodás ikonok között az arany, barokk, tulajdon, templomok belseje, ahova bemegy az egyszeri szegény hívő, az a mennyet hozza le ide a földre, és annak a gazdagságát, és szépségét, és csillogását, és azért kell nekünk az arannyal bevont katedrális, mert hogy ez maga a földi mennyország, a kis darabkája mennek. Ebben az esetben is hibának tartod a... Egyszerre igaz és nem. Na, itt komplementem. Csak tudod, nem. Megmondom, várjál, Robi, egy. Na, most akkor én nem társadalom és nem morális alapon, hanem a bennem levő misztikus szempontjából közelítek. Egy bizonyos szinten ezzel egyetértek. Tehát a szent képek, tehát az a dolog valóban olyan ős képeket testesít meg, aminek van spirituális hatása. Ha viszont a mély misztikát nézem, ott ugye minden képet és minden fogalmat elvetünk. Ott már ez nem igaz. Nem lehet Istent, a végtelent, a transzcendenst fogalmakkal, képekkel, dolgokkal. Ja, és a teljességében nem lehet megjeleníteni, de valamit vissza lehetem. Igen, de valamit mégiscsak vissza lehet adni belőle. Igen. Igen, csak igen, tudod, igen. Csak igen. Dolgunk-e visszaadni belőle? Tudod, mert Michelangelónak dolga. De az Anya Szent Egyháznak dolga. Hát ő fizeti Michelangelót. Én értem, hogy az Anya Szent Egyház fizeti. De a Michelangelo az valóban a szépséget, a szépségért, a művészetet, a művészetért műveli. De az Anya Szent Egyház is a művészetet biztosan a művészetért. Nem arról van szó, hogy ez neki... Volt ízlésük. Ez az ő propaganda. Igen, de marketing. Tudod? Ez az ő propagandájuk. Ezek az ő soros plakátjaik, vagy most hogy fogalmazzak neked, tudod? Ez provokatív. Ők így csábítanak be a templomba, mintha az már a mennyország egy darabkája lenne, pont úgy, ahogy te mondod. Csak hogy joga van-e az Anya Szent Egyháznak megrabolni a szegényeket, és elhozni ide a földre a mennyországnak egy darabkáját, és berendezni vele a saját dómjukat, tudod? Mert ez valójában, mi az antikrisztusi, ha ez nem az? Tudod, megrabolni a szegényeket, közben a szegénységet hirdetni, és a gazdagságot meg realizálni, és azt hazudni, hogy ez a mennyország egy darabkája. Hogy mi ide lehoztuk neked a mennyországnak csak egy kis darabkáját, egy ízelítőt adunk neked a mennyországból. Én értem, hogy a művészeteknek ez jó. Meg a mai szemmel ez egy hatalmas vívmány, mert a Michelangelo alkotni tudott. De ez a mi mai értékelésünk, ők akkor azt nem azért csinálták. Ha én jól tudom, a Jézus Krisztus az azt mondta, hogy oszd szét mindenedet és kövess. Nem azt mondta, hogy iras rá mindent, te strómarra is kövess. Hát azt mondta, hogy oszd szét mindenedet, és az Anya Szent Egyház mit csinált? A iszonyatos mennyiségű pénzből kifestette a templomot arannyal, meg barokkal, majd a maradék pénzből vett magának gyűrűt, meg bíborpalástot, fölment a szószékre, és előadta, hogy szegénység, hogy szerénység, hogy alázatosság, hogy nem ezen a világon kell a javakat gyűjteni. Tudod? Tehát, hogy ebben van valami antikrisztusi. Tehát én értem azt, amikor a Luther antikrisztusnak nevezi a pápát. Pontosan. Mert ebben, hogy hoztam egy kis ízelítőt nektek a mennyországból, és honnan vetted rá a pénzt? A mennyországból? Ja nem, innen a és földről. Nem életlenül. Kiktől vetted? Kiktől vetted el az angyalok? Hozták a pénzt, hogy adj egy kis preview-t a mennyországból? Mennyből. De nem véletlen, hogy a reformáció és Luther, a lutheri reformáció akkor indult el, akkor fogant meg az ő szívében. Az egyik ilyen állomás volt, amikor elment Rómába, és meglátta, hogy ott mi folyik. Szörnyűek vagytok, elegem volt belőletek, térünk a következő pontra. De mielőtt a következő pontra térünk, még annyit hadd mondjak el, mert ez nagyon szépen kapcsolódik ahhoz, amit nemrég a megváltás kapcsán mondtam, hogy valóban megrabolni az szegényeket, és abból felhúzni az aranykupolát, bűn. Luther is ezt mondta, de ha önként adom, akkor az már az... nem tudom, az Istennek tetsző cselekedet lehet, és mondjuk, ha önként összeadjuk, akkor az nem feltétlenül ugyanolyan, mint megrabolni. Igen, csak amikor körbeadják a perseit a templomban, és mindenki látja, hogy adsz-e vagy nem, és mindenki látja, hogy mennyit adsz, akkor azt önként adod? Tényleg önként akkor adod? Nem. Ez is egy visszaélés az önkéntességgel. Ne tudja a jobb kezed, hogy mit csinál a bal. Ez egy visszaélés az önkéntességgel. Arról van, hogy legyen valahol elhelyezve, ott abban a templomban egy persely, lehessen oda menni, és lehessen bedobni annyit, amennyit te gondolsz, de ne adják körbe, és ne, tudod, jó, nem kérjük a gyülekezet vizslató tekintetét, hogy te mennyit adsz kvázi, mennyire vagy jó keresztény. Ez több vallásban is egyébként benne van, hogy a legnagyobb adomány, az adományoknak fokozatai vannak morális szempontból, és szellemi szempontból, és a legnagyobb adomány az, amikor senki nem tudja, hogy ki ad és ki kap. Ahogyan Lavassi mondja, persely, csörren, jöjj, mennyország, de már az is gáz, hogyha csörren a persely, amikor körbeadják, mert akkor nem papírpénz dobsz be, hogyha meghallja. Igen. Jó, egyébként igen, tényleg végig is igazatok van, de van valami mégis olyan beérzenkedés, mert az a baj, hogy oké, ez mindig az, de ezzel szemben csak az izé volt mindig az örömtelen, aszketikus, diktatórikus izé, Robespierre, tálib cucc. De nem, mert volt egy harmadik, nem, mert volt egy harmadik út, a misztikus a kutya. Az más, persze. Ja, igen. Így van, oké. Ja. Negyedik. A krisztusi minőség helyére a hitet és a szentségek felvételét állítja. Egyáltalán mi az a krisztusi minőség, Robi? Mert te ugye erről ezt beszélt folyamatosan. Igen, de nem mindegy, hogy ilyen értelemben milyen hitet állítunk vele szemben. Hiszen valamilyen értelemben a krisztusi minőség megéléséhez valamilyen formában valamilyen hit kell. Milyen hit az, amit itt szembeállítanak a krisztusin is? Hiszen, ha nem hiszem el azt, várjál, hogy... mondjuk föladják-e az utolsó kenetet? Tehát ilyeneket mondasz, tudod, meggyóntatnak-e? Ugye az óriási izé volt, még a Jeanne d'Arc filmben is benne volt, hogy direkt nem gyóntatták meg. Tehát, hogy ezek a liturgikus dolgok... Hogy a papságnak ki van adva, hogy megvonhatja tőled a szentséget. Igen, ezáltal igen, megvonhatja igen, tőled igen, az igen. Istent. És tudod? Az üdvösséget. És az adottság, és ez lehetőség. Hát én azt gondolom, hogy egy könyv nem attól szent, hogy a pápa beemeli a kánonba, és nem attól profán, hogy egy pápa nem emeli be a kánonba, vagy egy zsinat nem emeli be a kánonba, hanem egy irat attól szent, hogy a Krisztus szellemét hordozza, és attól profán, hogy nem hordozza a Krisztusnak. Egyetértük. Krisztusnak a kanonizációs szellemét. Így történt. Na igen, na most, hogy... De ne menjünk bele, de... Szóval, jó esetben akkor így kéne történnie igen, a kanonizáció. Így kéne történnie. Csak hogy ez azzal járna, hogy te benned kell, hogy legyen egy krisztusi iránytű, ez az úgynevezett lelkiismeret, és te rád lehet bízni, mert te vagy a legmagasabb entitás a létezésben. Tényleg te vagy, tehát hogy ez, igen, ez azt jelenti, hogy minden ember az Isten előtt, mint az Istennek a gyermeke áll. Nem a Anyaszent Egyháznak a közvetítése szükséges. Nem az Anyaszent Egyház előtt állsz, mint az Anyaszent Egyház gyermeke, hanem Isten előtt állsz. Nagyon és szép neked... reformátori gondolat egyébként. De én egyébként nem, ebben a vonatkozásban én messze menőkig a protestáns állásponton állok. Olyan érdekes, hogy sok esetben meg a katolikusok mellett. Sokszor meg igen. De hogy én úgy gondolom, igen, hogy az Istennek, meg az embernek van egy, az ember és az Isten közt van egy szent kötelék, és a klérus az beékelődötte közé, a kettő közé, hogy közvetítsen, és hogy hitpénzt szedjen. Várjál, hogy mondjam, itt, nem, gyerekek, ne arra gudjatok, én nem tudok a bennem levő, félig a szakmám vallástörténésztől elvonatkoztatni. Nem tudok. Jönnek ezek a szempontok automatikusan, érted? A vallástörténeti szempontok. A pontifex maximus, ugye a hídverő ég és föld között, stb. Tehát a papságnak baromi sok ősi kultúrában ez volt a feladata. Tulajdonképpen az egyház egy archaikus formát követ. Most a korruptságát, a működését hagyjuk, a politikai kihasználását hagyjuk, egyébként az ősi kultúrákban is korruptak voltak sok helyen a papok Indiában, meg érted, a hinduizmus meg máshol is, tehát ez is félreértés ne essék, nem arról van szó, de ez egy valami állati egyetemes ősi forma, tudod? Az, hogy van ilyen, hogy papság, hogy közvetítés a másik szféra, meg eszféra között. Már a shamanizmus, ő animista ősvallásról beszélünk. Ugye? Tehát ő a törzs tagjai és a másik szféra, nevezzük másik szférának, ott nem volt pokol Mennyország, az más. Az ősök meg a szellemek világa között közvetített. Tehát a közvetítő viszony az egy állati ősi forma. És a másik pedig, hogy tudod, hogy gyógyítanak-e a szenteknek a csontjai, a Krisztus keresztfájából egy darab, a búcsú cédula, a liturgia működik-e a működtető személyétől függetlenül. Robi, ezek az ősi... Bálványimádás fennmaradása. Nem, ez az ősi mágikus gondolkodásnak igen, a... Igen, bálványok. Te ma zsidó vagy? Most abban, tehát bálvány. Én meg vallástörténész. Érted? Tehát, hogy én ezt megértem. Jó, egyébként egy katolikus... De érteni én is értem, csak én ezt tagadom. Miközben értem, hogy miből maradt fenn, meg értem, hogy mi a szerepe, de én meg úgy gondolom, hogy ez nem, hogy ezek valójában nem az Istenhez tartoznak, hanem az emberhez. Akkor így mondom. Nem az Istentől származnak. De mi van, ha mégse? Mi van, ha mégse? Vagy miért egyetem? Ősvallásokhoz térnék minden... vissza. Most egy picit elvonatkoztatok a kereszténységtől, de ezekben szerintem ezek élnek tovább. Tudod, a mana. A mana az azt jelenti, hogy hogy ilyen nem manna, nem mani, viccelődés, hanem a mana az ilyen mindent átható mágikus erő. És a szakrális az úgy kezd kialakulni, még az őskorba, de most idézőben be az őskorba, és az ősembert kézzel, hogy ahol csomósodik, ahol sűrűbb a mana, azokban a tárgyakban, azokban az emberekben, azokban az állatokban, azokon a helyeken. És ott lesz a szentély, ott lesz a olvassátok Mircea Eliádét, érted? Ott lesz a szentély, ott van a szentfa, ott van a szentkő, ott van a érted? Ez valami, ez nem egy emberi kreálmány bizonyos értelemben, de nem úgy, ahogy mondod. Ez valami állati, ősi, mély hiedelem, tudod? És kultúrák fölötti, mindenhol ott van. Igen, de akkor nem ezt haladta meg az a Krisztusi, amiről Robi végig beszélt? Igen, nem ezt kellett volna meghaladni. Nem ezt jelenteni az új szívünk. Igen, hogy mi bennünk van egy darab az Istenből. Bennünk közvetlenül van egy darab az Istenből, amit az Istennek kell visszaadnunk, és nem beszennyeznünk. Aha. Tudod? És akkor erre jön egy, nem tudom én, egy szöggel, valaki a szöggel a kezében, és azt mondja, hogy ez istenibb, mint a te élő lelked. Jó. Mint a te halhatatlan lelked, mint az Isten. Értem, amit mondod. De figyeljetek, akkor az állati ciki, nem, hogy nekem a katolicizmusban pont ezek a ősi pogány cuccok tetszenek. De egyébként tényleg... Na most... Vágod? De tudod, ha azt hiszem, hogy a kereszténység pont azt jelenteni, hogy ezekkel a bálványokkal leszámolunk. Aha. Leszámolunk. Ezek nem szentek is. Nem azt jelenti, hogy elpusztítjuk őket. Már a judaizmus is ezt... Már a judaizmus ott még annyi maradt a izéből, a mágikus automatikus gondolkodásból, hogy a törvényt betartani, és működik a... Meg a Friedland, tudod, meg a kőtáblák. Igen. Hát azért ott is volt ilyen, de nagyon szűk körre volt leszűkítve. Tehát a szentségek, azok hatalmi jelvényekké tette azokat a klérus. Én azt gondolom, hogy ezek hatalmi jelvények. Ez a hét szentség, amit a katolicizmus üzemeltet, ezek valójában arra szolgálnak, hogy ezeken keresztül szedi a hitpénzt a klérus, hogy az ember lelke az Istenhez juthasson. Ezek a hatalmi jelvények, ezek által válik megkerülhetetlenné. Tulajdonképpen olyanok, mint a fasciszok. A klérusnak, a keresztény klérusnak a fasciszai a szentségek, a szentségei. A Szentlélek maga is egy hatalmi jelvény, ami arra szolgál a klérusnak, hogy gyakorlatilag kisajátítsa azt, ami a közvetítő az Isten és az ember között. A Szentlélek, a Szent Szellem, ez a te lelkiismereted, ez a te benned dolgozó Krisztusi iránytű, erkölcsi iránytű, tudod, ez a te isteni tulajdonságod. És erre klérus rátette a kezét, és azt mondta, hogy ez az egyház közvetítéséből származik. Ez az egyház, az, amelyik ezt megikvázi, megidézi. Na, jó, okay. Megidézi neked a templomban. Túltárgyaltuk. Figyelj, az iszlámban ilyen nincs, a protestantizmusban ilyen nincs, hát akkor... Igen, na jó, ez a jó a protestantizmusban, már bocsássál meg. Itt kell szenvedje két protestánssal érte. És egyébként, bocsássál meg, itt van az a kérdés, hogy a hit az eszköz és a krisztusi minőség a cél, vagy a hit a cél és a krisztusi minőség az eszköz? Ez a kérdésem. Melyik a cél és melyik az eszköz? A hit szolgálja a krisztusi minőséget, vagy a krisztusi minőség szolgálja a hitet? Szerinted hogy van? Hát ez egy retorikai kérdés. Én úgy gondolom, hogy a hit az eszköz és a krisztusi minőség a cél. Tehát, hogy valójában az a cél, hogy te krisztusivá válj. Századokon keresztül, de két évezreden keresztül jóformán nem volt ennek más útja, mint a hit. A hiten keresztül vezetett az út ehhez, mert az emberi szellem azon abban a státuszban volt, olyan fejlődési fokon állt, hogy a hit megkerülhetetlen volt. De biztos, hogy ez így lesz a következő évszázadokban is? Nem a krisztusi minőséget kéne előtérbe helyezni, és célként meghatározni. Aztán, ha hiten keresztül, ha nem hiten keresztül, ahogyan eljutsz oda, mert az az, ami megvált téged, mert ez a végső cél, ez az ütterv, hogy Krisztusivá... De a második vatikáni zsinat óta a Római Katolikus Egyház valami ilyesmit mond, amit a Robi most feszeg. Így van, így van, hogy így van. Az ütterv az, hogy te Krisztusivá válj. Az Isten útjai azok meg kifürkészhetetlenek. Ha te a hit által jutsz az isteni, a krisztusi minőségre, akkor az a hit az jó szolgálatot tesz az ütvtervben. De ha más úton jutsz oda, akkor azt teszi a jó szolgálatot, mert valójában az embernek a krisztusivá tétele az ütvterv. És minden más eszköz. Értjük. Értjük. Amen. Harmadik. A lelkiismeret fonákja. A gondolatrendőrség. A kereszténység felszámolta a lelkiismereti szabadságot. Nagyon kíváncsi vagyok, Robi, mire gondoltak itt? Mert a gondolatrendőrségnek van egy olyan konnotációja, ugye ma, amilyen... Jó, ez egy provokatív megfogalmazás volt, de itt a következőről van szó. Ugye, azt Robi mindig el szereti mondani, és sok igazság is van benne, bár én ilyen kiélezetten nem látom, ahogy ő, mert szerintem a Jézuson kívül voltak ennek már előzményei a görög-római kultúrában, de valóban Krisztus egy olyan forradalom, most idézőben nem tudom, kognitív forradalmat is csinált, ugye megjelent a lelkiismeret. Még ezen szoktunk poénkodni, ugye? De ilyen nem volt korábban, jaj, a legyőzötteknek, nem volt lelkiismeret fordulás, tudod? Tehát a nem szeretjük a veszteseket, a lúzereket, tudod? Még a Szerb Antal idéz egy ilyen viking szagát, ahol a viking hős az kirabol egy falut, és lelkiismeret furdalása támad, hogy nem viselkedett méltóan a harcoshoz, és visszamegy, és földgyújtja, és még le is mészárolja őket. Mert úgy egy igazi skald, érted? Úgy egy igazi... Na most ez... Na ez nem az a lelkiismeret. Ez nem az a lelkiismeret. Na most ezzel szakított a Jézusi cucc. Tehát amikor Hitler azt mondja, hogy a lelkiismeret zsidó találmány, mert épp úgy, mint a műveltség megnyomorítja az embert, akkor tulajdonképpen... Ilyen értelemben, igaz, most nem a megnyomorításban, de Darwin értelemben logikus a dolog. Így van, és ugye a Krisztus, tehát ezt Krisztus találta föl, és ez az egyik legnagyszerűbb találmánya a emberiségnek, Jézus Krisztusnak. De ennek van egy árnyéka. Van egy, ahogy a Krisztusnak van egy antikrisztusi árnyéka, ennek is van egy, innen ered a belső ellenség keresése. Valóban, ugye az eredete ez szerintem, tehát ez a képmutató farizeus, az edény belsejét tisztítsd meg, ne a külsejét. Róma, nem érdekel, mit gondolsz, haver, fizesd be az adót, és ne szidd a császárt, és ne hőzünk, mert akkor oda csapunk, de egyébként meg abba az Istenbe hiszel, amiben akarsz, olyan kultusznak áldozol, amilyet akarsz, nem érdekel minket. És mint az Egyesült Államok. Te abszolút. Van egy államvallás, de tőlem hihezte Oziriszba, meg bármibe. És ezzel szemben, hogy a kereszténységnél ez nincs. Ez nincs, ugye? Az a lényeg, hogy te belül mit gondolsz. Na most ez, hogy te belül mit gondolsz, meg hogyan érzel, ez viszont magával hozta ezt az agyturkászást, tudod? Hogy az az inkvizíció, hogy nem érdekel, hogy te mit mutatsz kívülről magadról, hogy templomba jársz, meg áldozol, meg gyónsz, meg persejbe bedobod. Nem. Bent, ott mi van bent, tudod? És itt bujkár köztünk a belső ellenség, és milyen szavakat használsz meg. És jött ez a dolog, és ez szörnyű, és az az érdekes, hogy ez nem is a kereszténységbe teljesedett ki. Ez a 20. századi totalitárius rezsimekbe, ez a bolsevizmusba teljesedett ki. A telekép. De az Orwell, meg ezek, de valahol a gyökere itt van. Ez tulajdonképpen a krisztusi forradalomnak, a jónak egy ilyen antikrisztusi árnyéka. Hogy most ezzel a szimbólum rendszerrel éljek, vagy ezzel a szimbolikával beszéljek. Hát igen, meg tudod, ez a meggyőződésnek az árnyéka. Mert ugye a meggyőződés előlépett a látszat mögül, vagy a látszat helyére lépett. Ugye a judaizmusban, ugye a farizeizmusnak az a lényege, hogy egyáltalán nem számít az én meggyőződésem. Úgy élek-e, ahogyan megvan írva, és ha úgy élek, ahogy megvan írva, akkor az az élet helyes és jó, és az Istennek tetsző. Na most az a poén... És fölszeghetem a fejemet, mert van mire. Hogy te, Robi, te végig egyébként ezt képviselted, hogy a belsőt nézzük, ne a külsőt. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mi a különbség a között, amit Robi mondott, hogy van egy belső lelkiismeretem, ami igen, megmondja, mi hogy mi a jó, az AVH és között. Mi a... Hát na, az, a különbség, az a különbség, hogy az én lelkiismeretem, az üdvözít engem. A belső, az edény belseje, az én meggyőződésem, az, ami által pokorra vagy mennyire jutok, de ezt nem a világi hatalomnak van joga felülvizsgálni, hanem csak is az Istennek. Az Isten meg minden percben látja a lelkedet, és a lelkiismeret tanúskodik arról, hogy az Isten minden percben látja a lelkedet. És amikor az egyház, megint ez van, megint az történik, ami jóformán mindegyik pontnál, a klérus előlép, mint az Istennek, már itt ezen a világon a műveleti egysége. Mint az isteni ítéletnek már az ezen a világon megelőlegezett, meg az isteni üdvösségnek már az ezen a világon megelőlegezett képviselője és érvényesítője. És akkor előlép, és azt mondja, hogy na, vizsgáljuk csak meg a lelkedet, csak mivel, hogy ő nem Isten, ezért aztán nem tudja megvizsgálni a te lelkedet, hanem hát erre szolgálnak az inkvizíció kínzókamrái. Na majd ott, na, ha az ember nem alkalmas erre, akkor az ember meg egy harapófogó, meg egy kalapács. Szakembernek meg, igen, nevezném. Majd a szakember lelát a lelked mélyére, és már meg is érkeztünk a 101-es szobába. Tehát igazából, amíg a turkászás, hogy mi van belül, azt te hajtod végre magadban, vagy megkérsz rá valakit, hogy segítsen, az oké. Okay. Amikor te hatalmi céllal másokba turkálsz, az már nem oké. Okay. És itt mondhatjuk-e azt, hogy a belsőd, az valamilyen belsőd helyzetét, azt valamilyen formában tükrözni fogja a külsőd, a cselekedeteid, a hozzáállásod, a viszonyulásod a másik emberhez. Tehát nem választhatod le azt, hogyha ránézek egy emberre is, mondjuk ránézek Adolf Hitlerre vagy Sztálinra. Nem mondhatom azt, hogy ők a krisztusi gyümölcsöt termik, és az ő lelkiismeretüket, a belsőjüket, azt a cselekedeteik tükrözik. Így bár ettől a szélsőséges inkvizíciótól óvakodjunk, hogy a fogkihúzásnak a körömtépéssel mondjuk majd meg, hogy mi lakik benne, de azért le tudjuk mérni azt, hogy ki törekszik. De nem a mi dolgunk, hogy lemérjük. Nem, nem az a mi dolgunk szempontjából nem a mi dolgunk, pontosan, mert az Isten is az egyén között van. De milyen szempontból a mi dolgunk? Mondjuk egy olyan szempontból, hogy meg tudjuk ezt ítélni, hogy mondjuk a krisztusi minőséget képviseli. Miért kell megítélnünk? Mert mondjuk kiszolgáltatjuk ennek a katolikusként a sákra. Nekünk, hogy nekünk nem dolgunk. Nekünk ez nem dolgunk. Nekünk az a dolgunk, hogy megkérdezzük, hogy te hiszed, vallod-e. És na, ha ő azt mondja, csinál, hogy igen, akkor, és ha ő azt mondja, akkor, hogy igen, nekem nem dolgom, hogy én lekurkáztak a lelkeményére, hogy az picit, úgy van-e, ki kell van, szolgáltatnom neki. Igazad van, de egy picit árnyaljuk a képet, mert mi keresztényként reformátusok az úracsarában pont ezt teszünk, megkérdezzük a gyülekezet, hogy hiszed-e, vallod-e, hiszen vallom, gyere. De ha valakiről tudom, hogy ott áll, és azt mondja az úrvacsora előtt, hogy én ezt hiszem és vallom, de mindenki tudja róla, hogy fekete misékre jár éjszaka, csalja veri az asszonyt otthon, egy alkoholista, akkor adhatok-e az ő szavára, és mondhatom, hogy jó, elhiszem, hogy hiszed és vallod, és kiszolgáltatom neked, vagy mondhatom, hogy te életed nem tükrözi azt, amit te itt a gyülekezetben ki farizeusi képmutató módon, mert hogy azt mondod, hogy te hiszed valamit. Ezek érdekes kérdések. Ez jó kérdések, de szó nincsen arról, hogy itt te neked, hát hogy is mondjam, föl kell tárnod, akár erővel, akár bármilyen módon az ő lelkének a tisztaságát, az akkor már az egész gyülekezet számára nyilvánvaló, hogy nem úgy él. Tudod, ami nyilvánvalóan mi a napnál világosabb, azért senkit nem hajtanak be a 101-es szobába. Két fontos dolgot szeretnék azért elmondani, az egyiket röviden. Volt egy ilyen, egyébként ezt a részt Buñuel betette a Tejú című izébe, ironikus filmjébe, de az valóban, ahogy a végén írja, hogy a filmben elhangzott összes szöveg régi teológusok szövegeiből származik, és akkor ott volt egy ilyen, hogy, hogy a fiatal rémült és idealista szerzetes kérdezte a rendfőnököt, hogy mi jogunk van nekünk elítélni testvérünket és mágiára küldeni. És akkor a rendfőnök azt mondja, nem mi ítéljük el őket, hanem a világi bíróság. Tudnélik, tudjátok, hogy a halálos ítéleteket mindig a világi bíróság hozta. Az egyház azt mondja, hogy Még Zsandárk esetében is ez történt. Adunk téged a világi bíróságnak, igen. És imádkozunk, hogy kerüljük el a vérontást. Volt egy ilyen formulája az inkvizíciónak. De nem ugyanaz, mint amikor Pilátus mossa a kezeit? Ezt akarom mondani, és még azt mondta a rendfőnök, hogy nem mi ítéljük el, hanem a világi bíróság, és nem azért, mert mást gondolnak, vagy mert hisznek, hanem mert a társadalmi rendet zavarják. Ez már a római gondolkodás. Ez a ravaszkodás. Ez az egyik. A másik pedig, hogy, és most jön a valódi agyturkászás, belegondoltam, hogy mi lehetett az a tömeghisztéria, amikor boszorkányokat égettek. Protestáns területen is igen sokat, nem csak a katolikus egyház ebbe a helyzet. Az egy összeurópai buli volt. És mindig, amikor ezen emberek engem megkérdeznek, hogy de hát ez hogy lehetett? Hát hogy történhetett? Mondom, figyelj, láttál te olyan filmet, science fiction filmet, hogy megszállta az idegen inváziós lény az embereket? Ilyen testrablók, és akkor a film közben te kiknek drukkoltál? A testrablónak, vagy annak, aki lemészárolta a testrablókat? Na, így kell elképzelni azt a tudatállapotot. Amikor hiába a testvéred, a húgod meg a szomszédod, az már nem ember, az nem ő, hanem a démon, a sátán lakik benne. Ugyanaz, mint a testrablós filmeknél. Így magyarázod egyébként ezeket a tömeghisztériákat, meg borzalmakat. Na, ez már nagyon durva. Minket is nagyon-nagyon gyorsan mágiára küldtek volna. Visszateleportálódnánk a középkorba, jó, ezek perceken belül a mágiát találnánk. Ez meg már a zsakfos. Úgy legitimálják, hogy kifordítják ugye Jézus, azt a Jézusi mondást, hogy ne attól féljetek, aki a testet megöli, hanem attól, aki a lelket. És ami egyébként nem a feltét, ez egy mély igazság. Ezért mondom, hogy a fonákját használják a fonákját, fel, igen. És mondják azt, hogy nem olyan nagy tragédia, hogy mi megöljük őt, mert a lelkét. Megmentjük a lelket. Na, és egyébként meg nem ennek a gondolatrendőrségnek, meg a lelkiismereti szabadság felszámolásának a terméke, az osztályharc begyűrűzése a pártba. Ezt mondtam, hogy a bolsevizmusban teljesedett ez ki. De most nem egyénileg a 101-es szobában, hanem hogy a párt, tudod, a párt, ami elméletileg a kommunista párt, ami az osztályharc élcsapata a kapitalizmus meg az imperializmus ellen, oda beszivárog, ugye, itt már a személynek a metaforája maga a párt, a pártnak a mélyére kell nézni ugyanúgy a pártot is be kell küldeni a 101-es szobába, és ki kell fürkészni a mélyéről azt, aki begyűrűzött, ugye Rajkot. És amikor Rajkot a vesztőhelyre kísérik, akkor Rajk, akit meggyőztek arról, hogy neki árulónak kell lennie ahhoz, hogy felépüljön a kommunizmus, azokkal a szavakkal megy a halálba, hogy éljen a párt. Mert ugye, ha ez egy eretnek üldözés lett volna, akkor ő nem mondhatta volna ezt. Nem mondhatta volna azt, hogy éljen az Anya Szent Egyház. Mert ő akkor tisztában van azzal, hogy az ő lelke, az ő lelki ismerete az Isten előtt áll, és az Isten látja az ő lelkét, márpedig ő nem jugoszlávkém, márpedig ő nem áruló, márpedig ő nem eretnek. Ebben az esetben viszont ugye nincs Isten. Rajk nem hitt Istenben. A párt nem Isten ítéletét hajtotta végre. Funkcionális vallásosság. De Isten nélkül. Tudod, az ateistákkal beszéltünk. Igen, a mechanizmus, de az Isten nélkül. Igen. Ha pedig nincs Isten, akkor Rajk akár jugoszláv kém is lehet. Akkor Rajknak, ha jugoszláv kémnek kell lennie ahhoz, hogy az Anya Szent Egyház, a párt, az föl tudja építeni az Isten országát, a kommunizmust, akkor rajk akár az is lehet, mert nincs isteni igazság, mert az Isten nem látja a lelkét, tehát ha ez kell, akkor ő elismeri, aláírja, hogy jugoszláv kém, és akkor jugoszláv kém is lesz azáltal. Igen. Igen. És ő tényleg úgy halt meg, hogy jugoszláv kém volt. Ja. Azzal és elvállalta a bűnét annak, amit nem követett amúgy el, de ha ez az ára a kommunizmus felépülésének. Ez vallásos hit. Így van. Ez vallásos hit. Na. Második. A Krisztus nevében Krisztussal szembeni cselekvés legitimálása. Az ezüstérmes pedig Krisztus nevében Krisztussal szembeni cselekvés legitimálása, mint a kereszténység második fő bűne, pontosabban a második a 10 fő bűn közül. Miért? Na most ez egyébként önmagáért beszél. Ez az, amit mondtunk, hogy igazából ez nem is a kereszténység bűne, hanem ez az antikrisztusi, a kereszténység árnyékának a megjelenése. És ami durva, hogy még ennél is lesz egy nagyobb bűn, hát még tudom, az antikrisztusi amikor a konkvisztádorok kiírtják az indiánokat Krisztus nevébe, például. Például. Egyébként pont a keresztes hadjáratokat nem hoznám annyira, mert az még talán egy érthető geopolitikai csatározás is volt, bár nyilván volt egy ideológiája. Tartozik ehhez egy ilyen hamis elv, vagy egy ilyen elvnek látszó hitszegés, ez a cél szentesíti az eszközt. Ugye a szent cél az szentesít minden lépcsőfokot, ami a szent cél felé visz. És itt tudod, ez is egy filozófiai kérdés. Vihet-e a bűn az üdvösségbe? Uh-huh. Tehát lehetséges-e az, hogy itt van egy út, ennek az útnak bizonyos kilométer kövei azok halálos bűnök, de az út végén ott vár a megváltás, meg az üdvösség, meg az Isten országa. Van-e ilyen út? Létezik-e ilyen út? Én úgy gondolom, hogy nem. Én úgy gondolom, hogy egyáltalán egy ilyen utat modellezni keresztény ellenes. Alapvetően keresztény ellenes, meg úgy általában immorális. Mert hogy ugye arról van szó, hogy akkor a létezésben vannak momentumok, amelyek kevésbé fontosak, kevésbé létezők, kevésbé vésődnek be a létezésbe, hanem az Isten, vagy a Szent Péter, tudod, vagy a Jézus Krisztus azt mondja, hogy ó, hát az eszköz, ó, hát ezt megölted, ó, hát azt kiraboltad, ó, hát az annak a halálát okoztad, annak a szenvedését okoztad, de hát a jó cél érdekében tetted, és hát végül elértük a jó célt, és az a jó cél olyan mélyen vésődik a létbe, amihez képest ez az eszköz, hát bagatell. De nem lehet bagatell semmi a létezésbe, minden egyenlő mélységgel vésődik. Jó. Minden. A cél és az eszköz, ez értelmezés. Ez az emberi elme által képezett értelmezési modell, ami által az ember érti a világot. Az Isten előtt nincs ilyen, hogy cél és eszköz. Igen, az igen, Isten előtt minden tett önmagában áll. Na, ezt szépen megfogtad. Én most erről a magasabb szintről egy picit egy alsóbb szintre vinném ezt a dolgot, mert itt lehet erről beszélni, ennél a pontnál. Ugye, hogy létezhet-e egyáltalán politikai kereszténység, és hogy a keresztény kultúra azonos-e a kereszténységgel. Na most ezek ugye ma égető kérdések. Na most amikor a jobboldali újságírók, meg megmondó emberek azt mondják, hogy milyen érdekes, hogy most nekünk az ateisták magyarázzák el, hogy mi a kereszténység, egyébként ebben igazuk van. Tehát amikor Tóta V. Árpád kéri számon, hogy mi az igazi kereszténység, abban van egy képmutatás a Tóta V. részéről, és tényleg vicces. Vagy az Új Péter, vagy mit tudom. Igen, ezek tényleg viccesek, ebben sajnos a jobbereknek igazuk van. De ugyanakkor most függetlenül az ilyen napi politikai csatározásoktól, létezhet-e politikai kereszténység? Mert az nem azonos a spirituális kereszténysége, még ha van is átfedés. Szerintem törvényszerűen antikrisztusi. A politikai kereszténység? Abszolút. Tehát mondjuk, hogyha úgy érted ezt, hogy a politikában megjeleníteni, mondjuk a Kriszt, nem, a, nem a keresztény, hanem a szociálpolitikában megjeleníteni a krisztusi erényeket, igen, az mondjuk nem antikrisztusi. Itt tudom, Teréz anya antikrisztusi, nem, vagy na, nem, érted? Teréz anya krisztusi, de Teréz anya nem politikus. Jó, de hogyha a politikusnak arra törekszik, hogy a krisztusi erkölcsöt megvalósítsa, és mondjuk annak a szellemiségét a törvényi szintre emelje, és mondjuk az állampolgárokat is úgy terelgesse. Ezt úgy hívjuk, hogy jó politika. Nem úgy hívjuk, hogy kereszténydemokrata politika. Nem. Ezt úgy hívjuk, hogy jó politika, hiszen a jót mozdítja elő, aminek a forrása Krisztus. Ez nem, ezért mi áll ezzel szemben? Igen, és mi az, ami nem politikai nem kereszténység? Az micsoda? Bolsevizmus. Sok minden más. Figyelj, de tényleg keret, tehát hogy ez erre azt mondjuk, mi a különbség a jó politika, igen, és a krisztusi. Arról van szó, hogy egy szakrális felhatalmazást, egy szakrális jelvényt felhasználok a világi hatalom érdekében. Amikor én azt mondom, hogy kereszténydemokrata politika, akkor én vallási krediteket használok fel a világi hatalom mondod érdekében. Mondod te! Ő egyébként lehet, hogy azt mondja, hogy nem, pont fordítva, Robikám, világi krediteket használok föl, politikát használok föl, keresztény célok érdekében. És ez komoly pofával, tényleg úgy gondoljuk, hogy ez így történik? Ezt akarom mondani, így van. A gyakorlatban én ebben nem hiszek. Én úgy gondolom, hogy a politika mindenkit megront. Minket is megrontana, ha ott lennénk, nem véletlenül nem vállaltam soha politikai szerepet. A politikának egyszerűen olyan a természetrajza, függetlenül, hogy milyen irányzatról, világképről van szó, magyarán a hatalom mindig mindenkit megront. Most értünk egyet. Most jó, de mi most az ideáltipikus, hogy mondjam, az eszméről beszélünk, hogy létezhet-e olyan eszme, hogy valaki azt mondja, hogy én spirituális célokért vállalok közhatalmat. Nem, mert amint leszállítod a politika szintjére, és közhatalmi céllal, funkcióval használod fel, abban a pillanatban, ahogy magaddal együtt megrontod. Hiszen a politika megrontja, ahogyan mondtad az előbb. Tehát valójában... De én azt mondtam, a gyakorlatban ezt láttam, ezért én nem hiszek benne. De létezhet-e ettől függetlenül? Tehát ideáltipikusan létezhet-e? Abban már nem vagyok biztos, hogy nem létezhet. Robi logikáját követjük, akkor nem létezhet, hiszen szükségszerűen vonzza magával a... Tehát elvben is vonzza magával. Nem szolgálhatsz két úrnak. Na igen, A világnak szolgálsz, vagy az Istennek szolgálsz. Vagy ennek a világnak szolgálsz, vagy a túlvilágnak szolgálsz. Tudod, vagy a numinózumnak szolgálsz, vagy a világi hatalomnak, ami most így lehet természetesen a tömeg, mert a tömeg kiszolgálása az a közvéleménykutatásokon keresztül világi hatalmat generál. Millióféleképpen lehet ennek a világnak szolgálni. Lehet szolgálni a császárnak, lehet szolgálni a mindenféle világi uralomnak. Ha a pápának szolgálsz, akkor is a világnak szolgálsz. Itt nem lehet két urad, hanem választani kell. Itt van a vagy. Lehet-e egy Krisztus hívő ember, egy krisztusi ember politikus? Elméletben lehet, gyakorlatban nem. Ha lehet, akkor ott tartunk, hogy elméletben egy krisztusi ember, ha politikusnak áll, akkor kitűzheti a zászlájára azt, hogy az én célom az, hogy a politikai eszköztáramban megjelenítsem a Krisztusi. Miért állna politikusnak a krisztusi ember? Krisztus politikusnak állt? Robi, miért nem állt politikusnak Krisztus? Na, hiszen ő krisztusi ember volt eléggé. Te krisztusi embernek tartod magad? Nem tartom magam krisztusi embernek. Én törekszem arra, amennyire az én képességeimből, lehetőségeimből, erőmből telik, hogy azt az emberi minőséget megközelítsem. No. Hogy él, az már abból következik, vagy nem következik. De hogyha te így, egy ilyen felfogással politikai pályára léphetnél, meg lehet is akár, nem tudom, volt is erre affinitás. Volt egy másfél akkor, évben. Akkor miért nem mondhatnánk azt, hogy például te azt a krisztusi járkölcsiséget, azt, amit te megismertél Krisztusból, azt egyébként, mert mondjuk én kinézem belőle, hogy te is ezt szeretted volna bevinni a politikámba, és megjobbítani azt a teret, ahová te be akartál amit én csináltam, az egy performance volt, az valójában meghakniztattam azokat a normákat, amelyek hiányoznak a politikából, majd amikor ennek az időtartama, amire ez szólt, ez a performance, ez így lejárt, akkor én visszavonultam ebből, mielőtt az még meg magához rontott volna. Ha bent maradtam volna a politikába, törvényszerűen magához rontott volna, mert ez így működik. Én sem vagyok kivétel az alól, nekem is megvannak a magam emberi bűnei és gyarlóságai, és ezeket a bűnöket és gyarlóságokat a politika az erőforrása, önmaga erőforrásaként alkalmazza. Én azt gondolom, hogy egy ilyen performance keretében normákat lehet kölcsönözni a politikának, de hogy a kereszténység, ami az ember lelkének a megváltásáról szól, az egy más síkon zajlik. Abból levezetni egy adórendszert, meg levezetni egy közgazdaságtan, meg társadalompolitikát, meg nem tudom, ez nekem bűzlik. Szociálpolitikát meg talán. A jóból lehet levezetni, ami már az erkölcstanból, De igen, miért nevezzük keresztény? De miért nevezzük kereszténynek, hogyha nem azért, hogy egy szakrális jelvényt használjunk a politikai céljaink érdekében? Mert a politikának nem az a célja, hogy feltámadj Krisztus mellett. Erről van szó. Ezért aztán a kereszténységnek ennek egyszerűen más az üdvtana. A politikának az üdvtana eleve egy hazugság, a nép boldogítása, ami valójában nem igaz, az elit hatalma, az elit hatalmáért van, valósul meg. Nem a nép jobbításáért, a nép boldogításáért. A nép boldogítása egy hazugság, ami az elit hatalmát előmozdítja. Ez egy intézményes hazugság. Na most, hogyha én a kereszténységemet leszállítom a politikába, már rögtön nem mondhatom azt, hogy a népet akarom jobbítani, vagy ha azt mondom, hogy a népet akarom jobbítani, az már is hazugság lesz, mert ami a szakrális síkon igazság, az a fizikai síkra leszállítva már hazugság, mert ott már nem valósítható meg. Ezért én azt gondolom, hogy a politikában, a politikuson a jó erkölcsöt kell számon kérni, ami természetesen következik a kereszténységből, vagy a kereszténységből. De nem direkte, hanem indirekte. Így van. Szerintem el is érkeztünk a... Az első ponthoz, ami szorosan kapcsolódik ehhez. Viszont mielőtt rátérünk erre, elevenítsük fel, hogy mi volt az eddigi 9 fő bűne a kereszténységnek. 10. Meritokrácia nélküli tekintélytisztelet. 9. Rugalmatlanság. Vakság más vallások igazságaira. 8. A farizeizmus visszaszivárgása. Képmutatás. 7. Pokollal való fenyegetés. 6. A test és a testiség démonizálása. 5. Világi hívságok. Pénzt csináltatok a koldus Krisztusból. 4. A krisztusi minőség helyére a hitet és a szentségek felvételét állítja. 3. A lelkiismeret fonákja, a gondolatrendőrség. 2. A Krisztus nevében Krisztussal szembeni cselekvés legitimálása. És elérkeztünk az első ponthoz, a legfőbb bűne, és azt hiszem, hogy ebben mind a hárman maradéktalanul egyet tudunk érteni. Vita nem lesz köztünk. 1. Kiegyezés a zsarnok állammal. Ugye itt a kezdetétől találunk erre példákat, tehát a kereszténység történelmének a kezdetétől. Róma, aztán a harmadik birodalom a 20. században, a keleti blokk diktatúrái, Viszont... Mint centit ami, úgy eladták, ahogy annak a és lehetne szóval, sorolni a példákat, igen. ami számomra egyedül genderisztánik, tehát a izét, tehát az is valahol... Ma is, akár nyugaton, ha nyugatra tekintünk, ugyan ámen, ávumen, és a többi... A saját elveiket föladják a gender oltárán, stb. Bizonyos reform izét. Most, na, ami számomra nyugtató, hogy mindig volt egy búvó patakként az igazi kereszténység azért próbált fennmaradni, megmaradni ezek mellett. Lásd, ugye Németországban is voltak hitvalló keresztények, ugye a keleti blokk diktatúráiban is, de valóban ez lehet talán a legrosszabb, ami a kereszténységgel történhet, és ezért rá legkönnyebben és legkeményebben a keresztényekre. Na most beszéljünk ennek a szellemi alapjairól, ugye? Tehát mindenhol azt találjuk, hogy valami alapelvet félremagyaráznak, vagy félreértenek, akár tudatosan, akár tudattalanul. És ebből következnek ezek a idézőjelben bűnök. Na most, vagy olykor nem is idézőjelben vett. És itt ugye ez az add meg Istennek, ami az Istené, a császárnak, ami a császáré. Na most eredetileg véleményem szerint ez egy nagyon bölcs dolog. Ez a kell-e adózni a császárnak. Na most én ezt úgy magyaráznám, csak hogy... ez legitimálja, tudod, na, ez a mondás, ez egy zavarba ejtő mondás. Eredeti, vagy, hogy ez úgy mit jelenthet spirituálisan? Számomra, szerintem nem csak számomra, azt jelenti spirituálisan, hogy a világnak add meg, ami az övé, hogy békén hagyjon téged, tudod? Hogy békén hagyjon téged, és te a szellemi szférába tartózkodhass. Szerintem van egy ilyen jelentése. Azon kívül, ugye, annál bölcsebbet én nem tudok elképzelni, amikor Jézus azt mondta, hogy az én országom nem e világból való. Tudod, az én országom nem e világból való. Mik következtek abból, amikor itt a földön akarták megvalósítani a mennyországot? Már egyébként ez még kereszténynek se kell lenni, már Plátonról írta valamelyik görög filozófus, most jutott eszembe, ezért nem néztem utána, hogy ne akart Pláton államát megvalósítani itt ebben a világban. Ezzel ugye azt akarta mondani, amit sokszor mondanak az utópiákról, hogy amikor az utópiákat, tudod, az utópiát, a csodálatos, tökéletes társadalmat, igaz, Robi? Itt akarják megvalósítani, miért lesz mindig gulág, meg meszesgödör, meg tömeggyilkosság belőle, érted? Tehát amikor az utópiát itt akarod, az Isten országát a Földön megvalósítani, tudod, akkor abból mindig szörnyűség van, és ilyenkor mi történik? Akkor van egy egészséges korrupció. Tudod mit? Kitoljuk a távoli jövőbe. Ha nem toljuk ki, akkor viszont tömeggyilkosság van. És tudod, mi a logikája az utópia megvalósításának, mint tömeggyilkosságnak? Hogy elvárod a tökéletlen embertől, hogy tökéletes legyen. Márpedig az ember nem tud így tökéletes lenni, tudod? Nem tud tökéletes lenni, hanem tökéletlen marad, ezért őt ki kell nyírni, mint mondjuk Pol Pot Kambodzsájába. És majd az új generációt, majd azokkal megvalósítjuk a tökéletes. És amikor Jézus azt mondja, hogy az én országom nem e világból való, abban szerintem azért állati mély bölcsesség, mert kapásból az utópia ki van küszöbölve. Viszont ennek is van egy árnyéka, és most erről beszélünk. Ha az utópia ki van küszöbölve, akkor korruptak vagyunk, és kiegyezünk. És a korrupció legitimálva van, sőt, legitimálva van a kettős könyvelés. Legitimálva van az e világi igazság, meg a túlvilági igazság. Az ennek a világnak a törvénye, és a túlvilágnak a törvénye, és legitimálva van, hogy a túlvilág törvényéből ennek a világnak a törvényének nem kell következnie. Legitimálva van az, hogy a túlvilág törvénye az igazság, az én országom, az Isten országa, az, amit az Istennek kell megadni, de közben itt van ez a világ, amivel nincs igazán dolgunk, csak hogy megadjuk, amit kér. Uh-huh. És tudod, ezzel tulajdonképpen elismerjük ennek a világnak az igazságát, és ebből aztán következik hát a nyugati civilizációnak a 2000 éves történelme. Maga a szakrális és a világi hatalom kettőssége önmagában, amiből aztán a investitúra harcok következtek, hogy ez egy el nem döntött ügy. Mert a Krisztus nyitva hagyta ezt az ügyet. Hogy akkor most ez a világ, vagy a túlvilág. Természetesen a túlvilág. De meghagyjuk ezt a világot is. Tehát ez a világ is kell. A testet is kormányozni kell, azt majd a császár. A lelket is üdvözíteni kell, azt majd a pápa. Uh-huh. És ez a kettősség, ez megmaradt. Ez konzerválódott. Pedig hát itt valójában, hát hogy mondjam, nincs kettő. Ez nem kettő. És nem is hiszem, hogy kettőnek kéne lennie. Valójában egy igazság van. Nincs ennek a világnak igazsága. Ennek a világnak ez csak igen. valósága ez van. Ez igaz, de hogy kerüljük el az utópiák szörnyűségeit? Mert azt is el kéne kerülni. Ezért kicsit megértem a korrupciót is. Noha utálom, de megértem. Értitek, amit mondok? Én szerintem ebből a pragmatizmus következik. Tudod, az, hogy ez a világ, ez el van cseszve. Igen. És nem akarjuk minden áron géppisztollyal megjavítani. Hanem javítgatjuk, amennyire emberileg az erkölcseinkből telik. Igen. Aztán Igen. Majd Igen. A Krisztus kegyelmére bízzuk magunkat meg a világot. Tudod, hogy a zsidók azok hogy oldották meg ezt a Isten országa dolgot? Ugye náluk a zsidó messianizmus abban különbözik a keresztény messianizmustól, hogy ők itt ebben az országban... konkrét emberi messiást, konkrétan... Dávid trónja, a templom fölépítése, igen ám, de egy annyira ki van tolva, hogy igazából az a létforma egy örök várakozás a messiásra. És amik messiások eddig eljöttek, mint Szabatai Cévia a 17. században, meg ilyenek, azok szélhámosok voltak a zsidók többsége számára. Tehát igazából úgy transzcendentálták, hogy a bizonytalan jövőben mindig ki van tolva, és egy örökös várakozásban vagyunk. Értitek? És ez a várakozás, ez fontosabb, mint maga a messiás adott esetben. Tehát, hogyha mondjuk a Jézus Krisztusnak a képében jön a messiás, és föladjuk egyrészt a várakozást, másrészt meg hát ugye a kiválasztottság tudatot. Föladjuk-e ezért a megváltást? Hát, ja, hát, föladjuk? Hát nem. Hát a zsidók válasz az, hogy nem. Ja, igen. Föladjuk-e? Meg tudod, az még egy nagyon zavarba ejtő dolog itt a jó ateisták és a rossz hívők, tudod. Túl sok jó ateistát és rossz hívőt ismerünk. Ahhoz, hogy olyan közvetlenül le tudjuk vezetni a hitből az erkölcsöt. Jó lenne ilyen direkt módon levezetni a hitből az erkölcsöt, hogy a hitnek a gyümölcse az erkölcs. Uh-huh. De nem ez a tapasztalat. Túlságosan sok krisztusi vagy krisztusi minőség felé nyitott igen. ateistát láttunk, és túlságosan sok nem róluk beszéltünk a múltkor. Túlságosan sok elkárhozott hívőt láttunk, olyanokat, akik az összes szentséget fölvették, és napról napra fölveszik. De ez közhely is, hát de ez minket is egy választás elé kényszerít, hogy mert ez két ösvény, a hit és a meggyőződés, tudod, a hit és a minőség, a hit és a krisztusi erkölcsi minőség. Bocsáss között. Meg, honnan és tudod, hiszem, hogy rendelkeztek-e a hit kegyelmével a rossz vallásos? Itt mondhatjuk azt, hogy ők nem voltak igazi hívők, ők azt a cselekedeteik által akarták megváltani magukat, ami nem sikerült. Krisztus nélküli megváltást akartak, és ezért nem... Jaj, de előjön belőle a kálvinista, te úristen. A cselekedetek nem számítanak, hanem az elrendelés. Hanem a bennünk levő isteni kegyelem, vagy a krisztusi kegyelem. Elhatárolódom a protestán. Elege, két protestánsak kellett itt egyfolytában szenvednem. szóval, hogy én azt hiszem, hogy ha választani kell e között a kettő között, akkor én úgy gondolom, hogy persze a hit ilyen módon felmérhetetlen, de a krisztusi minőség is felmérhetetlen, hiszen nem látsz le valakinek a lelkébe, a hitét nem tudod kifürkészni. De az inkvizitor ki tudja. Igen. Kell hozzá egy csípőfogó. De és szaktudás. Én azt hiszem, igen. Én azt hiszem, hogy ez egy választás kérdése. És én azt hiszem, hogy akárhogy is, krisztusinak kell lenni és természetesen meghódíthatatlan csúcs, csak, hogy mondjam, nehogy nagyon felszabadítson minket a csúcs meghódíthatatlansága, mert az a kárhozat köve. Tudod, az igazság az, hogy nem zárszó volt. Nem szeretném az Isten nevében kimondani azt, hogy így a hit üdvözít, vagy mi üdvözít. Az Istennek az irgalmára kell bízni az embernek a lelkét. És én azt ezt hiszem, hogy Calvin sem mondhatta Isten volna. Isten hatalmas. Egyedül kegyelemből, az emberi lélek ismerője. Pontosan. Egyedüli ismerője. Amen. Abban azt hiszem, egyetérthetünk, akár katolikusok, akár protestánsok, hívők, nem hívők, hogy az origó, vagy az esszencia, amit mindebből le tudunk vonni, az az, hogy Krisztusinak kell lenni. Hogy ki hogyan írja ezt el, vagy mit tesz mögé, az már más kérdés, de ez mindig elhangzott, és ebben egyet tudunk érteni. Én személy szerint Robival abban, hogy az Isten irgalmára és kegyelmére kell bízni magunkat, hát ha kedves katolikus barátaim. Én a buddhizmusba keresem ezeket a kérdéseket. Egyébként ebben még a katolikusok kulturálisan, is kulturálisan és családilag és érzelmileg vagyok katolikus. Viszont az biztos, hogy előrébb vinni a világot, hogyha akár az ateisták, akár a keresztények ezekből a fő bűnökből megszabadulnának, és legalább megpróbálnának elindulni azon az úton, hogy ezeket levetkőzzük, mert én magamat sem tehetem kívül ezen a körön. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy elvállaltátok ezeket a beszélgetéseket, szerintem hasznos volt, és reméljük, hogy azoknak, akik néznek minket, vagy megnézték ezt, szintén hasznos lett. És nem gyújtunk mágiát itt a végén, azt hiszem mindent elmondtunk. Majd legközelebb. Köszönöm. Sziasztok!